بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنعام دا مكي سورة دي نزول كي 55 نمبر سورة دي دا سورة دي هجر نروستو دا سورة دي سواپار نمخ كي ناجر شوه دي دي تا سورة الأنعام وي دكا دا أنعام لپا دي سورة كي شپاك كارتي راغلي شپاك كارتي دا أنعام لپا دي سورة كي راغلي ربطي دا مخ كي صداري دار صورت پاول کی پنځه خبرې پیجاندل ضروری وو رب دعوا خلاصو امتیازات او بیر صورت مشکلات نو رب ته دارې د مخکې سره چې اول یې سره صورت ختمه شو مخکې موږ دا مېریو چې دا صورت ټول قران کریم په اعتبار د پهم سره سلوري سره اول یې سره د فاتحین د صورت انعام پورې په دې کې مسله د خالقیت بیانېږي چه ده عرش خالق یو اللہ ده دوی مشه ده صورت انعام نده صورت کهپا پوری پا ده که مسئله ده ربوبیت بیدیگی چه ده عرش فالون کم یو اللہ ده او دوی مشه بیا ده صورت کهپ نده صورت سبا پوری او سلوره مشه تر اخیر پوری ده ندیس پوری اول ایسه ختم شد دوی مشه شروع کیگی اوام پا الحمدللہ شروع دام پا الحمدللہ شروع کیگی دویم ربط اداری چه سورت مائده ختم شو چه لیلہ ملک السماوات باشای صرف در اللہ را نو دلتو چه ارکر باشای صرف در اللہ را نو الحمدللہ در اللہ شیبتون بیان کئی دریم ربط داری مخ کی سورت کی مرد شرک پیلی او اعتقادی ہو او دلتا مرد شرک پیلی او اعتقادی ہو بالعکس آل تا رد شرک پیلی مخ کی او اعتقادی روستا ہو او دل ترد در شرک اعتقادی مخ که که در شرک پیلی را درست کهی سلورم را بطه داره مخ که صورت که اصلاح در طعام و نو دی صورت که اصلاح در عقیره کهی مخ که اصلاح در طعام و تا اصلاح در عقیره را پینزم را بطه داره چه مخ که صورت که بعض صورتون در تحریمات و لباس ذکر کرد تحریمات و لباس صورتون سنگو لکه بحیره صاحبه و سیره و حام در تحریمات و لباس صورتون او نو دل تا بازی نور سورتون تحریمات و لباس ذکر کئی دا دا سورت ربطون شد ما سبقا سر دا سورت دعوه سر دا سورت دعوه غرد دی پا طول اقسام دا شرک او دا مشرکانو باری پا لفظ الحمدللہ دا الحمدللہ که رد دی پا طول مشرکانو پا طول اقسام دا شرک باری دا شرک و دا مشرکانو اقسام دا وصولو کی تفصیلا بیان شویو دا سورت اجمالی خلاصه و بیانه و تفصیلی خلاصه گرانه دا اگدر آبا دا درس بیانه و اجمالی خلاصه بیانه و دا سورت اجمالی خلاصه دا دا سورت دو ایسه ره اول ایسه دا یو سر تلسم پوری دا پا دی که رد که پسلور وار اقسام دا شرک اعتقادی اول ایسه که رد دا شرک اعتقادی کهی او دا شرک اعتقادی سلور قسمونه و دا غی رد کهی شرک پی العلم شرک پی دعا او شرک پی تصرف او شرک پی لعبادت لذی سلور وڑ اقسام وراد کئی او بے مناظرہ دی ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی او دوش دلائل عقلیہ ذکر کئی پا مسئلہ توحید باری او سلور باعقبہ ذکر کی غٹ غٹ مزامین پکی داری خواہ رد دی سلور اقسام دشا باری در شرک اعتقادی باری بل مناظرہ دی ابراہیم علیہ السلام ذکر کئی او بل دوش دلائل عقلیہ ذکر کئی او بل سلور عقبہ ذکر کئی دیو علیہ سکی دوی مسئلہ او سرات اللہ سمنہ تر اخیر پوری پاگئی کہ رات کئی در شرک پیعلی در شرک پیعلی دو قسمون چی در غیرت باو کی تحریمات و عباد و نزول عباد در غیرت باو کی او دو دلائل عقلیہ با ذکر کی دری دلائل عقلیہ پا دوی مسئلہ کی دری او دوکی عقبات دی او تبلیغی احکام او در نبی علیہ السلام اعلانات بذکر کی ندویم ایسا فراد دو شاہ کرا در شرک پیعلی کرا او پاکی دری دلائلی اقلیلی دوکی عقبات دی او در نبی علیہ السلام اعلانات دی پکی تفسیری خلاصی اگدر آبا بے درس قلار قلار ذکر کو در سورت امتیازات دا سورت در گن امتیازات داری یو دا دی صورت که شپگ عقبات بینیگی نمونگو سازانو تا عقبات ستاوی شپگ عقبات یعنی شپگ امتحان نشدہ فقوار صبح رازی پلا پا دو کزاری کا سیغا ذکر کئی دویم پا دے کے دویم امتیاز دار ہے چھے دے کہ ابراہیم علیہ السلام مناظرہ ذکر کی گی او دول لسن بیاو ذکر دے اپنی صورت کی دریم پا دے کے رد دے پٹولو اقسام دو شرک باری سلورم پا دے کے رد دے پٹولو اقسام دو مشرکین باری پنجم پر صورت کے پنجیش دلائل عقلیہ بیانے گی دوم دلائل عقلیہ بس صورت کے نشر کم صورت الانعام کی دی پنجیش دلائل عقلیہ دی پکے شپگم امتیاز دارے چہ دا طول صورت پہ یو ذل پہ مکہ کے شپے نازل شوئے ہو پہ یو ذل بانی پہ مکہ کے شپے نازل شوئے ہو دا صورت او دا صورت چی دنیا تراتن او یا ذر ملائک دلے سراغری ہو چیغی تسبیحات ویل حدیث کے رازی او دا یو آیات وعنده مفاتی الغیب دا دی اصل دول زر ملائک مرگریو نو دی صورت دا نزول پا وقت کی دا دی سر او یا زر ملائک راغریو یعنی دون دا عزویم صورت دی او قرآن دون عزویم کتاب دی چی یو صورت دون قدر احترام لری چی او یا زر ملائک دا دی دا نزول سر راغریو دول زر ملائک دا یو آیات راغریو وعنده مفاتی الغیب دو سایات روان دی نبی علیہ السلام کاتبان روغتلو دشپی دا صورت ولیکا اوم امتیاز دارے چب دے صورت کی طریقی دا تعلیم ذکر کی گی آتم پا دے کے دا موحیدین و دا مشرکین مثال نبیانی گی نہم دے صورت کی زجرون ڈیر زیاد دی لسم پا دے کے ابراہیم علیہ السلام تخریر دے یو لسم پا دے کے دو قسمہ سروی ذکر کئی یو حمولتن او بل فرشن دولسم دا شبدے کی دا قل او قالو دا الفاظ میں کی بار بار راضی دیر اعتراضون او جوابون ریب کے دیالسم پدے کی توحید مسئلہ لس کرتی ذکر شویدہ لس کرتی الحمدللہ یلا الہ الا ہو لشتول لا جمع کی لس کرتی پی دعوت توحید ذکر شویدہ او پدے کی بعض علماء دریش پیتا اعتراضات دی ٹول دی قل قالو دا چرا جمع کی دریش پیتا اعتراضات جوڑے گی او دا نبی رسام عمر دریش پیتا کالو نزین علماء کی دا نکتہ بیانی سب دے کرے تا اشارہ ستا ٹول عمر پا اعتراضون کی تیرے گی چکر اصلی دین محنت کی نپا بخام خواہ اعتراضون کی گی دریش پیتا اعتراضون دی صورت کی دا صورت امتیازات دی پاول آیات کی الحمدللہ دعوت توحید دا او پا دے کی اول دلیل عقلی دی خلق السماوات او پا دلیل عقلی کی غدری قسمون دی علوی سفلی وسطی دلیل عقلی تا سویل شپق قسمون دی دلیل عقلی محضو بل اعترافیو اعترافی دو قسم و سریح و سکوتی او دلیل عقلی محض دو قسم و یو اپاقی و بلان پوسیو اپاقی دری قسمون دو کم کم بو؟ علوی سفلی و وسطی نو ادری وڑا دا ذکر کئی خلق السماوات کم دلیل لے علوی لے والارض سفلی دلیل و جعل الظلمات و نور دا کم دلیل لے وسطی لے خواہ جوی متوی وسطی متوی الحمدللہ شبتن اخضایتو بلنا لری اغزاج پیدا کری اسمع نوزمکا و جعل الظلمات پیدا کری لی دیتا جعلی بسیط وی یو جاری مرکب دے صغیرہ پا معنی راج یو جاری بسید دے خلقہ پا معنی بانی دا جاری بسید دے لکا از ظلمات یو مفولی بھی ذکر شوئے وجعل ظلماتی اللہ پیدا کری تیاری اور ناگانی او دا دی نکتم تا سوئے لیوا تی ظلمات جمع ذکر دے نوری مفرد ذکر کو نکتے سوا تیاری دے دے گمراہی لاری دے دے دے او دا اسلام یو لار دے ثم الذين كفروا بربهم يعدلون دا زجر دے ہاو دیتا ثم استبعادی وئی ثم مانا دا صلح بیا لری خبر دا چکا پیرا نقبل رف سر نور برابر ای هو اللی خلاقم من تینین ثم قضا اجلا دا دویم دلیل عقلی دے پا دے کم دری خبری ذکر کردی دلائل اٹھولو کی دری خبری دیخوا مخی دلیل کی دری خبری وئی علوی و سفلی و وسطی دری قسم دلائلو دے دلیل کم دری خبری دی هو الذي خلقكم من طين دا یو او ثم قضاء اجلن دویم واجل مسمن دریم هو الذي خاص الله ولن خلقكم تاس پیدا کری وی من طین دا خطن ثم قضاء بی اللہ فیصلہ کری دا اجلن دا نتی دا مرگ دیکھ اجل دو زلنا جی اول اجلن دا نتی دا مرگ مراد دا او دویم با اجل مسمن دا مراد سلا او نتی دا قیامت مراد دا چھے دی قیامت دا پار اللہ نیٹا مقرر کلی دا پخپل علم کی مخلوق تا نا دا معلومہ خود اللہ پنی جی نیٹا مقرر دا چھے پلانی کال پانی ورز با قیامت رازی واجن مسمن آن نیٹا مقرر عندہو پنی جا اللہ عندہو سمن اللہ پا علم کی نو عندہو سمن اللہ پا علم کی او ثم انتم تمترون بے لری دا دا خبرہ چھے تاسو جگڑی کوئی تم ترون د میرا ان دے جگڑی کوئی یا تم ترون شک کوئی دا دی میریا نہ دے چھے دی میریا نشی مانا دا شک او چھے دی میرا نشی نو مانا چا سرا دا جگڑو سرا وہو اللہ فی السماوات فی الارض دا دریم دلیل عقلی دے او پا دیکن دا اللہ دا علم متعلق دری خبری ذکر کئی یو سر رکم دویم جہر رکم دریم ویعلم ما تکسیبون ندی حاصل دارے چھو گوری پا اسمان نظموں کے واقع و تصرفم دا یو اللہ چلیگی او غیبدانم صرف سرے یو اللہ پاک دے اللہ پا غیب پوئیگی سر رکم ساد زد حان اللہ خبر دے و جہر رکم چھو پا جمع کمی خبری کے دینم اللہ خبر دے او ویعلم ما تکسیبون سمانا کہ پاندامونو کم عمل کے دینم اللہ خبر دے وهو الله في السماوات دا لك مشکل لے ذکر دینا جہمیہ استدلال کئی چ اللہ پا عرض ہے کہ موجود دے دا جہمیہ و عقیدہ دا یو شان تا پوچھ کہ اللہ تعالیٰ پا چر تا دے غوی اللہ پا ہر جے کے دے دا چا عقیدہ دا دا جہمیہ و عقیدہ دا چ اللہ پا ار مکان کے دے ولی ذکر دن تاوی وهو اللہ في السماوات اللہ پا اسمان نکم دے و پا زمان کم دے اللہ ہر جے کے موجود دے اور سنت والجماعت عقیدہ سر چ اللہ تعالیٰ پہ اعتبار ذات دا عرش دا پاس رے کو علم و قدرت پہ ہر ذے کے رے ندیون علی سنت والجماعت پایات کی مختلف معنی گاری کئی یو زجاج رحمہ اللہ معنی را زجاج درے سوا یورسم کی اوپاس شوے رے نسی عقیدی عالم القرآن تفسیر دے معنی القرآن معنی القرآن دا زجاج دا تفسیر دے اوی پایات کی تقدیم تاخیر دے اصل کی دس رے چھو وَهُوَ اللَّهُ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ خاد اللہ پاک پوئی گی پاوا پٹو کاراو پا استاسو بانی پی سماواتی و فی الارض ندا روس رے پی سماوات او وَهُوَ اللَّهُ دلی روس یعلمو سوئی لے گی غدا مانا کری تو گوری جمہور علماء دسی مانا کری چھو اللہ خاص اللہ پاک معبود دے پاسمان نظموں کے اللہ معبود دے یا اللہ تعالیٰ متصرف دے پاسمان نظموں کے دا معنی چھو ہو اللہ موجود اللہ گرنی موجود دے پاسمان لکے و پزموں کے ہر جائے گرنی سرے موجود دے پہ اعتبار ذات دیوان یو دا جہمیو توجید آیات کی غدا توجید کئی چھو اللہ موجود دے پاسمان نسمان ہر مکان کے اللہ موجود دے اور سنت والجماعت سے وہ چھو اللہ پاک معبود دے پاسمان نظموں کی دارنگی متصرد دے پاسمان نظموں کی دا معنی ہم کئی پوچھوئی بھی کہنا وَهُوَ اللَّهُ خَادَ اللَّهُ پَاک مُدَبِّر دے متصرد دے پاسمان نظموں کی یاد اللہ موجود دے دا معبود دے پاسمان نظموں کی یعلم فوئی گی اللہ پوٹ استاسی بانی پخارا استاسی بانی وَيَعْلَمْ مَا تَكْسِبُون فوئی پاسمانی تاسوئی کوئی سر دا دڑا سیپت راجی او جہر دا جبے او تکسیبون دا اندامون سیپت راجی وما تاتی من آیاتی من آیات ربیم پدی دو آیاتون کی زجر دے پدری خبر دو کدی شورت کی زواجر لیر زیاد دی سم اللذین کفرو برب یعجرون کی زجرو سم انتم تمترون کی زجرو وما تاتی من آیاتی پدی کی بیا زجر دے نو زجرون دی شورت کی لیر زیاد دی پدری خبر اللہ زجر رکی یو پی عراس اللہ کانو آنا مورزوین او دویم پس بانی تکذیب بانی پاکت کذبو دریم په استهزابن یستهزئون نو زجر ورکوي په درې خبرو باندې دې دوه آیتونه کې وما تاتی من راجری و تمن آیت نیوانا خلنا خود رب دینا مگری دی داغین مخلوون کی فقد کذبوا تاسدی دروجن و گان حق لرل کلچرانی دیوتا پسو پیاتیم اذا چرا بشری و تان باو ما خبرن دا حوث خبرن مراسل عذابونا را بشری تا خبرن یعنی عذابونا ما دا سکانو جودی بی پای پوری ساجی اون توخی کولی الم یرو کا مہلک من قبل من قرنندہ تخویب دے او تخویب کی دری خبری دی ذکر یتون کی ٹولی دری دری خبری دی پدری طریقو تخویب ذکر کئی یو ندی ہر اک ذکر کئی دو کالتی کم اہلکنا ذکر کئی بے وی پا اہلکنا ہم ندو زل ندی ہر اک ذکر کئی او دریم پیدا کول دنور خلقو چوان شانا من بعد قرن آخرین دی پا زیم نور را پیدا کلا او دری پر آیات کی نعمتو نذکر کئی یو نعمت سے مکنناهم دوی مارسن نسما او دری مجعنن انحارا نو دری نعمتو نا پا آیات کی ذکر کئی علم یہ روایدی نگوئی کم حلکنا چلیر محلہ کریو مخی دیونا من قرن ان پیڑونا مکنناهم من زیور کلوغی لفی الارض پزماکی مہا ولم نو مکن لکم چی زیم لے در کلی تاوستا اغینا مچ اللہ وی کم زین ور کری اغا زین می تاوستا نی در کری سورت سبا پنز سلو اختم کی رازی چی دا موجودہ کافران دا مخکنو لسیم اسی تام ندی رسیدنی پنز سلو اختم کی التوائی وما بلغوا معشار ما آتیناهم فکذبوا رسلی ندر سیدی دا موجود کافران لسمی سے دا او قوتونو تا چھ ما ورکلی وغیتا مخکنو کافران تا چھ اللہ کم قوتونو ورکلیو کم عمرون اللہ ورکلیو ہنرون اللہ ورکلیو دا موجود کافران دا غی لسمی سے تام نرسی گی یعنی غدون مضبوط خلقو وچھ دا اللہ نا فرمانیو کنو بیم اللہ سکلا تبایکلا وارسلنا سما منگلا لے گر باران علیہم پدیو بانی مدرارن پشیبو شیبو بانی وجعلنا النهار منگر زوری نهرنا ولی چبیدی بلان در دیونا محلاق لدی لب سبب دو گناہون دیو بانی اورا پیداک لمن رسل دینا پیڑی نوری ولو نزلنا علی کتابا فی قرطاس پدی دری آیاتون کی دری سوالو نری ولی جوابو نری اول سوال دا دی داو چھو دا قرآن پہ یو ذل ولی نرازی نو دا غی جواب اللہ کی کہ پہ یو ذل مرا لے گلے وے نو بیوام دی ویلے چین حازا اللہ سحر مبین جادو بیو تا ویلے یو سوال داو چھو قرآن پہ یو ذل ولی نرازی دویم سوال لولا انزل علیہ ملک دا غی جواب کی ولو انزلنا ملکن دویم سوال ولو جعلنہ ملکن چر دی بشر پا دی پرشتہ والی نرازی اللہ کو پرشتہ را غلی وی نو لبسنا علیہ ما یلبسون نو دری سوال نری او داغی جواب نری ولو نزلنا کمالا لی گلی علی کتابانی کتابان دا قرآن کریم پی قرطاسین پا یو کاغذ کی پا یو زلال قرآن نا غلی وی پا یو کاغذ کی پا لمسون خامخا دی با مسکل بی ایدین پا قل لا سنبانی مساکره پلاسون سمان لاس بیتی لگوولی وی اخکار بیندلی وی لقال الذین خامخاوی لبا کسان شکو پری کلیو انها دان ادا اللہ سیر مبین مگر جادو دی اخکارا که قرآن پا یو ذر لاغلی وی نو بیم و تطاف سوا جادو متوا وقالو لو لا انزل علیه ملک دا دویم سوال دی چو ولی نرازی لدی پیغمبر بانی پرشتا نہ دس سریو یہ پرشتے گرجی پرشتے ری والی گرجی سورت فرقان اوم کے وئی چپیکون ما هو نذیرا نہ دس سری دعوت چلے یہ جب شریکا فکار دار دی پیغمبر سب شریکا ملائے گرجے دلے نو اللہ رضی جواب کئی چھو لو انزلنا ملکا نقضی الامر ثم لا ينظرون اللہ کو پرشتہ لاغلی وے نو بے وکار پہ سلا شوے وے ولی دکا چې الله ملائک راولیږي او څوک خبره ونه مني نو به فوري عذاب راځي. نو الله په دې ملائک راړي ګوره کې دوی غاټ نقصان وو، دوی خو به فوري تباه کېدل. ولو انزلناکم ملائک لیکن ملکان فرشته لقضی الامر خامہ فیصله شوی به کار ثم لا ينظرون بیا به دوی ته مهلت نه ورکولی شوی، بیا به دوی ته مهلت نه وی. ولو جعلناه ملکا لجعلناه رجلا. دا دریم سوال دی، دریم سوال دا دی چې دې پیغمبر په ځای فرشته ولې ناراضي؟ مخکې دې فرق څه و؟ مخ دویم سوال دا و چې دې پیغمبر سره ملائک هم ګرځي، او دریم سوال مقصد دا دی چې دا خو بشر دی، دې بشر په ځای الله موږ ته ملائک رالیږلي وې. نو الله د هغې جواب کوي، الله وایي که فرشته مې رالیږلې وې نو هغه وایم په شکل د انسان رالیږلی، ځکه چې فرشته په خپل شکل څوک نه شي لیدلی. نو که ملائک رالیږلي وي نو هغه به خامخا په شکل د چا وی؟ د انسان او د بشر باندې به وی. نو بیا به د خلقو اعتراض کولی، ځکه هغه فرشتې به ویلی چې زه د الله پیغمبر یم. نو دوی باندې به بیا اشتباه وی چې دا څنګه پیغمبر یې؟ ته خو د بنیادم په شانته یې، بنیادم په شانه خوله دې ده، پوزه دې ده، غوږونه سترګې دې دي. نو بیا دوی باندې اشتباه راتلی. نو څه معنی لکه اوس په دوی باندې اشتباه ده د بشریت په وجه باندې. نو که فرشته راغلې وی نو بیا هم په دوی باندې دا اشتباه وی. نو ولو جعلناه من گرزولی دی پیغمبر لرا ملکا فرشته لجعلناه خامخا من گرزولی دی لرجلا سړی، ځکه فرشته خو پر شکل نه لیدلی کېږي، نو هغه په شکل د چا به وی؟ د سړي باندې به وی. وللبسنا خامخا من به شک راوستی وی په دوی باندې ما هغه څه یلبسون چې دوی شک کوي. دا اوس چې دوی باندې کومه اشتباه ده، وللبسنا موږ اشتباه راوستی وی په دوی باندې یا شک به هم راوستی په دوی. ما یلبسون هغه چې دوی اشتباه کوي، اوس چې کومه اشتباه کوي نو بیا دغه اشتباه کولی. ولقد استهزا برسل من قبلک. دا اوس تسلي ورکوي پیغمبر ته، ځکه دې صورت کې اعتراضونه ډېر زیات دي، بار بار اعتراضونه دي. لکه مخکې موږ وویل بعضې علماو چې درې شپېته اعتراض لري ټول چې راجمع کړي، نو پیغمبر له تسلي ورکوي ځکه دې اعتراضونو باندې نبی علیه السلام ته ډېر تکلیف رسېده، نو ځکه الله تسلي ورکوي. او بل طرته مخالفینو لې دمکي ورکوي. ولقد استهزا تاسو ټوک شوي برسل په ډېرو پیغمبرانو سي من قبلک مخکستانه. په هغوی پسې ټوکې شوی نو هغوی صبر کړی و، نو پیغمبر ته هم صبر کوه. په حاقه پس نازل شو بالذین پاک کسانو باندې سخیلوی ټوکې کړي منهم د دې و نو ما هغه عذاب کانو چې و دې بی پای پورې استهزئون ټوکې کولې، عذاب پورې به دې ټوکې کولې، نو هغه عذاب پرې نازل شو. قل سیرو فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. ذات کی تخویب دنیوی ذکر کئی مخیات کی وجہ دا انبیاء و مخالفین و عذاب راغلی ہو، نو دیات کی اللہ وچی و گرزی گرزیدن دو قسم دی، یو پا قدمون گرزیدن لی او دیم داغی تاریخ مطالعہ کولی. نو سیرو دوار تشامل لی سیرو و گرزی پس ما کسی مانا داغی اقم قومونه چې الله تبا کړي د هغې ملکونو ته ورشئ، یا دا معنی د هغوی تاریخ مطالعه کوي. او ثم انظروا بیا وګورئ، کتل هم دوه قسمه دي، یو په سترګو کتل دي، په سترګې وګورئ لکه شام ته ورشئ، اردن ته ورشئ، یمن ته ورشئ، چې په هغه کې ډېر اقوام مکذبه پراته دي. دا کوم قومونه چې مثال قوم صالح دی، قوم لوط دی، قوم شعیب دی، د هغې علاقې وګورئ. او یا ثم انظروا څه معنی ده؟ بیا سوچ وکئی، انظروا په سترګو کتل یا سوچ کول، دواړه معنی صحیح دي. او کیف کان عاقبۃ، د هغې انجام وګورئ. انجام انجام ځکه وایي چې کافر اول په مزو کې خو اخري انجام یې تباهي، مسلمان په اول کې تکلیف کوي خو اخري انجام یې ښایسته وي، او کافر په اول کې په مزو کې خو اخري انجام یې صحیح تباهي. نقل و عشر و گذر فی الارض وی فضما کی ثم در بیا و گوری سرنگ و انجام دو تکذیب کو ان کو. قل لی مما پی سماوات و الارض دی، دا سلورم دلیل عقلی دی. مخی صدر آلی عقلی بیان شو، دا بل دلیل عقلی اعترافی سکوتی دیتا وی او دا سلورم دلیل دی صورت کی دے دلیل حاصل دارے چ اللہ و اختیار دا بر وقت دا یو اللہ سر رے قل وائلی من ما پی سماوات چا دا پار دی حواس چا پاسمانو کی ازما کی دی قل اللہ دی بچف شی نتا جواب برکا قل اللہ دیتا دلیل اعترافی سکوتی ہوتا ہو چلا اقرار پر اخکارا نہیں ذکر شوئے کتب علی نفسی الرحمتا لیکن اللہ پا خفل زان بنی رحم کول لا کتب علی نفسی کی علا راول لتسلی لپارا چی تسلی ساتی اللہ پا بنی رحم کئی پا اللہ یو شے واجب نرے علا وجوب دا پار رازی پا اللہ یو شے واجب نرے دا لسنت والجماعت دا قیلی مطابق معتزلہ خوی پا اللہ واجب گڑی خوال سنت والجماعتی پا اللہ واجب نگڑی خدا علا دا تسلی دا پار راوڑی چی خط تسلی ساتا چی اللہ بدبانی رحم کئی چی کرد ایمان راوڑ کتبا اللہ لیکل علا نفسی رحم اللہ خبز زن بانی رحم کولا اجمان نکم دا تخویب دے خام خارا جمع کئی بتا چی ورد قیامتا جنش را شک پاگی کے الذین آکسان خسرو اجتاوان کی غور زوری آن پوزن خبز زن پس زوان توانی کو قرآن تو غوگ نگری دا قرآن دلائل ناوری دا عقل نکار ناخری نو دا توان کی زان غرزولی لکا ازن حساب بر طول عمر تیر چی قرآن پلاس کی روا نلی قرآن درس و نکی دارنگی دینی کتابون مطالعہ نکی دا کم شنہ چی دین ازدکی یقا پلاس کی نرالی دا قرآن ندین ازدکی یا حادیث ندین ازدکی گی دا دینی کتابون ندین ازدکی گی ندیر اللہ سنور اللہ زان تاوان کی غور زول لی اللذین آکسان خسیر تاوان کی غور زول لی انفس انفس زان نپہم لائی من پا دی ایمان دراؤڑی ولہو ما سکن فی اللیل والنہار دا پینزم دلیل عقلی دے او پا دی دلیل کی اقائدہ ودع اللہ تو حاتمنن وما انباردن اصول کی دا قیدم تیرش ہوا ولہو ما سکن دی اللہ نراغشینی چی غارام کئی دش پی والنہار والنہار مانا سوا شابسی والنہار شرف انہا دورا جی خوری گی او دلیل پی سو بسورت پرقان غایاتو چو جعلا نہار نشورا منگو اللہ تکم قائدہ وی قائدہ علبتوها تیبنن وما انباردن قیدہ وی وہو السمیع العلیم دا اللہ ریدون کری اپوی دے قولا غیر اللہ اتخذ ولیاں دیتا طریقی دا تعلیم وی حصول کی منگ دام ویلیو کلا کلا قرآن کی طریقی دا تعلیم رازی اللہ وی دا خبر اوکا دا خبر اوکا دا قل قل پاول کی رازی دیتا طریقی دا تعلیم وی او دیکی پرس سوالنی دیتا آداب وی دیتا طریقی دا تعلیم وی او دیتا سوالنو جوابون وی دلتا پرس سوالن دی اول سوال داو چیز منگ معبودانو تا مددگار وی وی دیتا داوی اوچھ دا حاجت روا دی داوی جواب کئی قلو آغیر اللہ غیر اللہ نات تخدمون اسم ولی انکار ساز فاتر اسم آغت شپیرا کونگیر اسمان نو دزمکی لے ہو یطعمو دا اللہ خوراک ورکی ولا یطعمو او اغیتا خوراک نشورکی دے اللہ طول مخلوق تا رزق ورکی خوال اللہ تا سوک رزق نورکی او دیکی دیتا مشار را چھے مشکین داغی شرمول تا اشارہ کئی چھے گورا تا دس چا بندگی کئی چھے خوراک کئی او چھے سو خوراک کئی نغاو دس ماتی نو آئی آغا سوک سا معبود دے چھے غاو دس ماتی داغی شرمول دا پا اللہ پز راوڑی نو ہو یطعیمو دا اللہ طعام ورکی رزقونا ورکی خوراکونا ورکی والا یطعام آواتا خوراک نشی ورکی رے قلوہ انی امرتو دا دویم سوال لے دویم سوال دا لے توحید منل دا سزوری خبر خوننا دا نو دیکھ جواب کی توحید منل زوری دی ولی لکہ مونتا دی اللہ عمر کلے رے زپ دی معمورے قلتورتو انی امرتو یقین ما تعمر شوینکون شمد زا اول من اسلم اول دا اوچانا چی ایمان راوڑائی اول من اسلم زکوی چی دی امت کی اول مسلمان شو کی پیغمبری ولا تكونن وما تويل الشويلي چمکی گتا من المشرکین مشرکان مشرکان براءت وکبائی کارتی وک قل انی خواف انا سویت ربی عذاب یوم عظیم دار درین سوال جواب دیں درین سوال دا پیدا کیږي که څوک دا توحید ونه مني نو دې کې حکم نقصان نشته. نو دې جواب کوي چې نقصان دا دی چې د عذاب خطره ده پکې، د دوی عذاب خطره ده که سړی دا توحید عقیده ونه مني. قلت ورته وایه انی خاف یقینا زه لږ مینه سوی د کنه فرمانی کنه خپل ربنه د عذاب د ورځې لوی من هغه څوک یو صرف چې واړولی شي عنه په دغه دنه یوم بعدین په دغه ورځ باندې دغه عذاب چې واړولی شي نو په قد رحمه تاقیس الله رحم کوم ده باندې وذلک او د اړول د عذاب ذلک اشاره چا ته ده اړولو د عذاب ته دا کامیابي لویه ده. یعنې د قیامت د ورځې د عذاب نه بچ کیدل دا د الله رحم هم دی او دا کامیابي هم ده. وایم سسکلنه په دې یاد کې پنځم دلیل عقلی ذکر کوي یا شپږم دلیل عقلی جوړیږي چې زرن لري کوونکې او خیر ورکوونکې صرف الله دی. زرر خیر او شر صرف او صرف د الله په لاس کې دی. د قاضی شریک هم داسې راځي چې اللهم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. نو دا عقیده ساته چې خیر او شر صرف د الله په لاس کې دی. ذکر کله سری دا عقیده نو یو په توکل په الله کوي بنده باندې توکل ختم شي، بل د مخلوق د مخې او د ځم پروا نه ساتي. که مخلوق یې بدي باندې که صفتونه یې کوي دې پروا نه ساتي، ځکه دی خیر او شر اصم د الله په لاس کې دي. بل د مخلوق نه بیا تم هم نه کوي، بل د مخلوق نه یېره هم نه کیږي. نو دا ډېره ښه عقیده ده، سړی د عقیدې کلکه شي چې خیر او شر صرف او صرف د الله په لاس کې دي. وایي امسسک الله کور سلنا تا ته بې زور څه تکلیف تکلیف لکه الله در باندې بیماري راولي غریبي در باندې راولي نو فلا کاشف پلون شه در کوونکی دی تکلیف لره الا هو مگر یو الله دی. وایي امسسک شی ور سلنا تا ته بې خیر څه خیر الله د خیر ور خیر سره الله در باندې مالداري راولي، الله مال جیداد اولاد در کی، الله دل صحت در کی. نو په ود الله پاک باندې اوسمانه طاقت درون کړي وهو القاهر فوق عباده دا شپږم دلیل دی. او دې دلیل کې د الله دوه صفتونه ذکر کوي، یو قهر ذکر کوي د الله صفت کې او دویم فوقیه ذکر کوي. او دا د فوقیه صفت قرآن کې درې ځلې لفظ راغلی او روس سری سورت انعام کې بیا راځي چې هو القاهر فوق عباده. او سورت نار پنځوسم کې دا لفظ راځي یخافون ربهم من فوقهم. نو فوقیت د الله صفت دی او فوقیت د الله درې قسمه دی. یو ته فوقیت ذاتن وایي، دویم فوقیت قهرن بل رتبتن. الله پاک د پاره صفت د فوقیت ثابت دی چې الله د پاسه د ټول مخلوق نه دی ذاتن قهرن رتبتن. وهو القاهر د الله پاک زورور دی فوق عباده د پاسه بندګانو خپلو نه دی. او د الله حکمتونو نه دی خبردار دی. قل ای شیء اکبر شهادا دا به طریقې د تعلیم دی. دام یو قاعده د قرآن کې دام راځي، دې سورت انعام کې ګډېره راځي د طریقې د تعلیم. دلته به یو پټ سوال پیدا کیږي، سوال دا دی چې پیغمبره ته خو موږ ته کوم دلیل پیش نه کو، نو د هغې جواب کوي چې ګورئ لوی دلیل او لوی ګواه الله تعالی دی. الله ګواهی کوي چې زه د الله پیغمبر یم او د دې لپاره الله قرآن هم رالېږلی. قل ته ورته وایه یو شین کوم یو شی اکبر او غټ لوی دی شاتن په ګواهی کوي. وایه الله پاک گوار ما بین زما کې مې احساس کې وای کړی شوی ما تر دې قران کریم چې د ویرم تاسو په دې باندې او هغه څوک چې دا قران ته ورسیږي اینکم تاسو له تشهدون خامخا گواہی کوي چې سر د الله نه معبودان دي نور وای زه دا گواہی نکوم. قل انما هو یقینا د الله معبود دی یو و اننی یقینا زبریون به ظالم د اوس نه تاسو شریکان ګرځوي د الله سره. الذين اتيناهم الكتاب دا و دلیل نقلی ذکر کوي. مخکې شپږ دلایل عقلی ذکر شو او یو دلیل وحی ذکر شو. قل الله شهید بینی و بینکم دا دلیل وحی و دلیل نقلی ذکر کوي. الذين كسان چې موږ ورکړی غی ته کتاب په جنی دی پیغمبر لاله کسان غی په جنی خپل زامن الذين كسان چې تاوان کې وزوري خپل زامن په دې ایمان راوړي ومن اجلمو سزجر دی سو دې لوی ظالم دا چانه تلی فلا بني دروخ فلا دروخ سری غیر الله بندگی کوي او وای چې دا موږ لاله جوړ کړی دا کار او کذب یا درو جن گنی بی آیتی ایتون دا اللہ یقینا شان دار نشکا می بیدر زالیمان و یوم نحشرهم سے تخفیف ذکر کئی پا کمورا چی مراجم کدی در طول بی و منگو واو ها کسان دا جشد کی کلی ری این شرکاؤکم چا تری شرکان ساسی دا تا پوچ پتی اللہ کئی دا بولی کئی دا دید شرمول دا پارا چستا دا عقیدہ و چی دا دا اللہ شرکا دی نو شرکا و چرت دی ستا عقیدہ و چی دا مولا شفاعت کئی پا زور و انخلاسی نو شفاعت چرت دی این شرکا و کم اللذین چرت دی شرکان سایا کسان کن منتاز و منتاز فاقی بانی گمان کاو ثم بلم تا کن پتنتهم بے بنی گندہ جواب دلی و پتنتهم مختلف ماناگانی کئی نبی بے جواب دا دیو یا جواہ القرآن کی معنی لیکلی رفشنی رحمہ اللہ معنی ثم لم تکن بے بنی پیلتوں گندہ جواب دا دیو اللہ ان قالو مگر دا خبرش دی بوی واللہ قسم پا اللہ ربنا چی رب زمان دے ما کننا مشرکین نم مگا مشرکان مشرک ندے کرے انکار بو کی دی باول انکار بو کی نم بے پا دی بانی دی اندامون گوائی ہو کی چھے کلا پہ اندامونہ گوائیو کنو بے بے اقرار ہوئی کی چھے آو من شرک کلے رہے لکہ سورت مومن دریویا کی بے دی اقرار ذکر کئی چھے دی بے دی خبر اقرار ہوئی کی قالو زلو عنا بل لم نکن ندو من قبل شیا آلتا من انکار دے چھے من یو شیا ندی را مدد کرے دلتا من انکار دے او بعض شرطنو کی اقرار رازی حامی سجدہ کی ومراشی و سر وقتم کی انظر کیا پا کذبو علا انفسیم اللہ وی دی تو گورا دی خلقو تو گورا چی گورا دا اللہ مخی تدا سے دروغوی چی من شرک ندے کرے انظر گورا کیا پا کذبو سرنگی دروغوی علا انفسیم بخفل زان نبانی اللہ علام الغیوب ذات دے دا اغا ذات مخت دے دروغ وی چا من شرک ندے کرے وَذَلَّ عَنْهُمْ رَقْبَ شِهِدَ دِوْنَ مَا وَسَكَانُ يَبْتَرُونَ چا دے با دروغ جوڑاول دروغ جوڑاول سو دے با چا داز من سپارشان دے من لبا سپارشونہ کئی دے دے پارے با دروغ قسیم بیانا ولی لانی ولی را لے دشوی پی کٹ واراو کلب قسیم کا ولی چرا کلو یرا چی دا چنچنا پا قبر کینی دا مڑای پی جنی دا اندر دیو که خزر وشنی دا قصیر دیر بیانی پا دی بانی یو کتاب دی کنشو البریلوی پنوم بانی اکی دی بریلیان دا خرافات را جمع کرد سون دا قصیر که دیو لیا کرام مبارک وزوالا نمرک باشی دیو نما کانو یا تر نادرو چی دی جوڑاول کنجش نشیند بر قبر مرده بداند مادنر چنچنا چی پا قبر بانی کینی وی مڑا ای پی جنیش دان چنچن دے کچنچن دا اقوالا بے زنانا بے ای کنا چنچن پی جن دستا چنچن بنا پی جنی وزوالان هم مکان یبترون ومن هم یستمعو لیکا وجعلنا لاقوی مکنتا دا بے زجر دے چا اللہ قرآن تا وقت دی خو مقصر دانی چی قرآن زن پوئے کی بلکر اعتراض دا پارا وقت دی خو بیم اللہ وی پویی گینا زکر اندامون دا پاهم را اللہ بن کری غوگون را اللہ بن کری دی رون اللہ بن کری ومین هم زن دیو نمانا سوری اسمیو چی غوگ دی الی کتا تا غوگ دی خود سر پارا نیتراس پا تور بانی کنی دی خو بخلق منی کاو چی لا تسمعو لی هاز القرآن ستی همین سجده کی برایش شوگیشتم آیت کی دی بخلق منی کاو چی قرآن تا غوگ مگ دی او دلتا وہ چی غوک دی خدا غوک دی خود دلتا اعتراض دا پارا ہو دیر پارا نو چی زان پوئے کی قرآن عمل پی ہوگی فاللہوی و جعلنا منگل زویو لا قولوی ندیو پرنو بانی اکنتا پردی دا د فهم اسباب الله بند کړي ړونه وګون الله بند کړي ايقه چې په نشبې قران باندې او په ځان دې فوګونه کې وقرن درنواله دي و ان يروا كثر ديني كلات هر قسم معجزات ای بل عنا ذکر کړي الله یواز قران نه بلکې هر قسم معجزه کو تراشین بین نه منی و ان يروا كثر ديني هر معجزه ایمان درولې دې باندې هتا ته دې پورې کله چلاشتا ته جګړې کويستا سره و یا کسان چې کوپرې کړی نه دا قرآن کریم الا اساطیر الاولین مگر قصې د اولنو دي دا د مخکنو قصې دي لکه څنګه چې ملحدین وایي چې دا یو پرسوده نظام دی یا قرآن صرف تش د قصو کتاب دی و هم ینهون عنه و ینهون عنه دا بیا زجر دی آیات کې دوه معناګانې یو معنا داسې ده وهم ينهون ذي خلق من هيك ينهو ردي قراننا وينأونا او پخپل عمل لري کیږي ردي قراننا نور من هيك او پخپلم تي لري کیږي نو سمانا زوالم دي موزلم دي گمراهم دي نورم گمراه کوي زوال موزل له نو هم دي ينهونا نور خلق من هيك ينهو ردي قراننا وین او نو پخپل ام لري کیږي عن هو د دې قران نه پخپلم قران له وخت نور کوي نورم ته منی کوي نو دې ځوانم دې او موزیرم دې خپلم ګمرا دې نورم ګمرا کوي یو معنا دا ده دوی معنا ده شي کوي چې و هم دا بعض مشرکان قضیه مهمله ده قوت د قضیه جزئیه کې ده نو څه معنا دا مشرکان خلق منی کوي عن هو د تکلیف د دې پیغمبر نه د ابو طالب داسې و چې خلق به منه کاو تکلیف د پیغمبر نه وینعون او پخپله لرې کیږي عنه د منلو دې پیغمبر نه ابو طالب پخپله په نبی علیه السلام ایمان نه راوړ خو د نبی علیه السلام د تکلیف نه به خلق منه کاو ابو طالب د نبی علیه السلام د پاره ډیر ښه و ځکه د هغه په ژوند باندې چا نبی علیه السلام ته تکلیف ډیر نه شو رسولی داغه به خلکو ډېر احترام کاوه مشهور د قریشو د دې وینه وخت په وخت به ډېر ودونه او جرګې به راتل د ابوطالب خوا ته چې دا وراره دې منه که قلارې که بار بار به د جرګې راتللې نو وهم ینهونه دی خلک منې کوي عن هو د ضرر د دې پیغمبر نه لکه ابوطالب شو وینعونه او په خپله لرې کېږي عن هو د ایمان نه په ده باندې پخپله په ایمان نه راوړي خو نور خلک هم د ده بې عزتۍ ته نه پرېږدي نو نبی علیه السلام تر ابوطالب دانګې عباسین هم داسې و اول کې ایمان نه و راوړی خو د نبی علیه السلام بېچاره بې عزتۍ ته هم نه ورکاو یو ځل نبی علیه السلام د ده باره کې جرګه راغلې وه ابوطالب ته بیا ابوطالب نبی علیه السلام ته څه نصیحت وکړو چې ګوره دا ستا قوم دي مشران دي سپینګیري د دې له خیال ساتل غواړي نبی علیہ السلام پریشان پاسې د هغې د خوانه ابو طالب ته والله لن یصلوا الیک بجمعهم حتی وصل فی التراب دفینا وایي زما دې په الله قسمی که دا ټول را جمع شي نو دوی تا ته هیڅ تکلیف نشي رسولی تر څو چې زه په خاورو کې نعمه دفن شوی دا یو قصیده ده هغه دا شعرونه وویل بله د نبی علیہ السلام په متن کې یو ډېره بهترینه قصیده ویلې وه اتیا بیتونه دي پکې تاریخ والا نقل کړي ډېر ښایسته قصیده ویلې په هغه کې هغه شعرونه دي وابیض استسقى الامام بوجهه سمال الیتام عصمة للارامل تقریبا اتیا بیتونه دي په قصیده کې د نبی علیه السلام په متن کې دغه ونسلمه حتی نصل حوله ونسل عن ابنائنا والحلائل ویل دا پیغمبر به موږ اله تاسو ته حواله کړو چې کله موږ د ده نه چاپېره مړه پراتي وو او موږ د خپلو زامنو ګیندو نه څه شو غافله شو خپلو بیبیانو نه یعنې تر څو چې موږ مړه نه یو دا خود موږ د پیغمبر تاسو ته نشو درکولی نو دویم معنا دغسې مو کوي ویولیکونه هلاکوي له انفسهم مګر خپل ځانونه ما شروعن دی نه پوهېږي چې دا ځان تباه کول دي ولو ترى اذ وقفوا على النار دا تخویب دی چې الله د قیامت په ورځ به دی ډېر ارمانونه کوي ارمان به کوي په توحید پسې او په قران پسې. ولو تلاک شریت وینه اذ وقفو کله دی ودرول شي علن نار دور خواته علن نار علا کې ته شجر ورته بنځي ودرول شي. نو لو شرطیه ده جزای حذف شوی چې رأیت عملا شنیعا ته به یو ډیر ناشنا کار ویني ناشنا حالت به دی چې سنای بیان نشي کول دا څه حالت به دی جهنم په غاړه به الله ودرای. نو د دوی به ډیر ناکاره حالت دی بیان یې نه کیږي او دوی به ارمانونه کوي. فقالو پسوی به دی یا تنهای ارمان دی موږ لره نورات دو چې موږ واپس شوې دنیا ته ولا نکذب او موږ تکذیب ولا نکذب او موږ تکذیب نه وی کړی په آیتونو د رب زمن او وی موږ د مؤمنانو نه نکذب او نکونه دواړه منصوب دي ځکه ان پکې مقدر دی او ان ځکه مقدر دی چې مخ خیالی تنه تمنی ده او دا یې جواب دی د تمنی په جواب کې ان مقدر کیږي معنی اذن نردو که موږ واپس شو نو فلا نکذب او ونکون من المؤمنین مقصد داری بل بدا لهم ما کانو یخفون من قبل بلکه خاره بشي دیو ته ما هغه شی یخفونه چې دی پټاوو من قبل مخکې کوم شی چې پټاوو هغه به ورته ښکاره شي او دوی به څنګه پټول د دوی ډېر قباحتونه وو هغه په عمل نامو کې لیکلی شوي هغه به ورته راښکاره شي اندامونه پرې ګواهي وکړي نو دوی ته به دا څه راښکاره شي یخفونه دی پټاوو من قبل مخکې بعضې د دوی قباحتونه وو ګناهونه یو پټ پټ وو هغه خو عمل نامه به پرې ګواهي وکړي دوی اندامونه پرې ګواهي وکړي هغه به ورته راښکاره شي یا بعضې یخفونه بعضې فعال د وجدان دپاره یخفونه څه معنی پټې مندلو یا پټې ګڼلو لکه جهنم اور نو بل به دا لهم بلکې ښکاره به شي دیو ته ما هغه څه کانو چې دی یخفونه پټاوو دی من قبلو مخکې دی خپل قباحتونه او ګناهونه یو پټ وو هغه به راښکاره شي یا یخفونه معنی پټې منده. ولو ردو چې دی واپس شي دنیا ته لعادو نو خامخا دی را ګرځي لما اغسنهو عن شو دی منکلی شوي د هغه نه و انهم یقینا دی لکاذبون خامخا دروغجن دي. وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنیا دا زجر دی بانکار القیامت. وقالوا وی دی ان هي نه دی دا ژوند زمن الا حیاتنا الدنیا مگر ژوند زمن دنیوي وما نحن نیو موږ بمبعوثین راپورته کړی شوي قیامت پر راپورته کېدل نشته. ولو ترى اذ وقفوا على ربهم دا تخفیف اخروی دی الله وی کله چې ویني ته کله چې دی ودول شي على ربهم مخې د خپل رب ته نو قالوا ویل ناپاک الیس هذا یا نه دی دا ژوند بالحق حق. قالوا بو دی بلا ولنا وربنا زمن په خپل رب باندې قسمی وویل ناپاک وسکی عذاب په سبب دا تاسو کو برکاو قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. په دې کې اثبات قیامت کوي او زجر و تخفیف ذکر کوي. قد خسر الذين یقینی تاوانی یا کسان چې تکذیب کړي فملاقات الله باندې ته دې چې راشي دی او ته قیامت اصحاب قیامت ته وایي ساعت و تزکو چې حساب به ډېر زر کیږي باغتتا ناساپه ناساپه دا معنی چې وخت به معلوم نه وي. حدیث کې خلک به خوراس کار ته ناسي قیامت به قائم شي څوک به ټول کوي قیامت به قائم شي. قالو بو دی ها حسرت نهای افسوس موږ لره علامه پاس باندې فرتنا چې موږ کمې کړلې پیها په بارد دی قیامت کې وهم دی یحملون باری با وزارم خپل پیټي علی ظهورهم په خپلو شاګانو باندې علی ظهورهم ځکه وایي چې دوی به د خپلو ګناهونو نسبت مشرانو ته کاوه دا زموږ د مشرانو طریقه ده او یا هغوی ګمراه کړي وو نو الله وایي دا خپل پیر یې په خپله افشا کړي. الله خبر دا ساعت ډېر بد دی ما یجرون چې دوی باروي دا کوم پیټی چې دوی بار کړو دا ناکاره پیټی دی یعنی دا بس غلبه نه وي دا بچی او چینی اوڑا بنائی میوی بنائی دا میوو پیٹیا بنائی دے بلکہ گناہوں نے پیٹیا بھائی او دا ڈیر بس پیٹے دے دیکھا دے پجو ہمیشہ جہنم کی بے پراتائی وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو پدے آت کے تزید من الدنیا ذکر کے ترغیب من الاخرہ ذکر کے اللہ انہ دے جن دنیاوی الا لعب مگر لوبی دی واللہ ان او عباس کار دے لکا لوبی عباس کار اگر لگ وخی نو دنیا جنم دیر لگ رے دارنگی لوبی کس خاص پیدا نئی نو دنیا جنم داس خاص پیدا نشتا چی خیرت پی خیستا نکی دا خیرت دا پارت کی محنت ونکی نس پیدا نلی الا لعب مگر لوبی دی لوبی اگر تاو اچپاگی کی لذتی خونی دوائی دا لذت ہم پکنی و پیدا ہم پکنی لکہ ما شما زان مشغول ہے کی او اللہ اگر تاوی جس لذت پکی خو پائدہ نلے ری لکہ زوانان چی بزنو کارنو زان مشغول ہے کی ما الا لعبون مگر لوبی دوڑو ما شما نو لوبی دوانگی دنیا جون دے دوڑو ما شما دو لوب افشانتا یا لہون عباس کار دے لکہ نو جوانانی آوازنی عباس کار کئی سخوان سن سپکی خود دونے چی آخرت پیدا نلری ولد دار الاخرت خاما کو دا آخرت خیرون لر غلی لاکہ سانو پارا چیری گی دلانا افلا تا قیمتا تاسو عقل نلری یا عقل لبکی اللہوی نشتا لکہ دا عقل تقاضا دارا چلے با باقی شے غلقی پا پانی بانی دنیا پانی دا آخرت باقی دے نو باقی پا پانی بانی غلقی نبی علیہ الصلوۃ والسلام الکیس من دان نفسه و خیر انسان اگر جان سره حساب وکي او د مرده لپاره تیاری وکي ایت نبی علیہ السلام خیر وای چې سره مرده تیاری کوي دا خیر انسان دی دا نه نبی علیہ السلام دنیا د اخرت مقابله کې دا څه کم ده د کسندري سره دریا ته غوته ښکته کی په دې غوته شي معمولی لونواله راشي نو دا معمولی لونواله ډیر کم دی په نسبت د دریا باندې نو دانگی دنیا جون دا دیر معمولی دے پر نسبت دا آخرت بانی دا آخرت جون مثال دیو لوی دریاب دے او دا دنیا جون مثال سدے دا معمولی لنوالا چی پر گتب سراغ رئی نو ذکر اللہ فلا تاقیو تاقشی عقل نشتا اللہوی قد نعلم انہو لا یحزنک اللذی یقولون دا تسلی دا پیغمبر تا اللہوی چی گورا دا اشتا تغزیم نکی بلکہ دلی دا اللہ دا یتون انکار کی خاد نعلم اللہ امون فیگو پیغمبرا دا تعبیر دا تسلی و دا محبت دا پارا دے اللہ امون ستا دا دے حال نا خبری و چیتا غم جنکے گی ستا دا غم نا اللہ و خبری ما نگوار دے کی پورا تسلی دا چین نو شان دا لے لہ زنو کل لذی خام غم جنکی تا لنہا غشے یقول نا چی دے وی فا این نو میقینان دے چی لا یکذبونکا دے تکذیب نکستا دستا دروغجن نہ گنی پزلہ کی تا دروغجن نہ گنی صرف پجبہ تا دروغجن وئی اسی زدا عناد راخ سیری زکہ دای بوش دا پیغمبر صادق او امین دی دا چرتا دروغ نہ دی ویلی دا چرتا خیانت نہ ریکلے نو پزنہ بے دنہ بے لسان تغزیب نہ کاو پجبہ اسی زدا عناد راخ سیو پجبہ بے دنہ بے لسان تغزیب کاو یو مانا دارا سپاہی نم لا یو کذیبو نکا دی دروغ جن نگنی تا در پجل سرا یا لا یو کذیبو نکا تا تا دروغ جن نوی تا تا صادق و امین وی ولیکن ظالمین بیات اللہ اشہدون دا ظالمان دا اللہ دا تن انکار کئی یعنی قرآن نمانی اپا قرآن کے بید اللہ دا یوالی مسئلہ نمانی دا طول قرآن نم دا انکار نکاو دا قرآن کے سر دا توحید خبری دا خاص خبری بید نمانی ولكن الظالمين لكن ظالمان الله فيتون بان انكار كي ولقد كذبت رسل من قبلك دا دوما تسلی دا چه کستا دا خلق تغذیب کی نستان مخ کی دلوی پیغمبران و دلیر پیغمبران تغذیب شوه و پیغمبر آغی صبر کریم و تم صبر کوا ولقد كذبت اقصر تغذیب شو رسولن دیر و پیغمبران و رسولن تنوین دے تقصیر یا تعظیم دے د ډیرو پیغمبرانو یا د لویو پیغمبرانو مخکستانه پس صبرو هغه صبر کړو نو تم صبر کوه. حدیث کې راځي چې هغه پارو دوه ټوټې شوی وو پورونو باندې شوی وو غوښې چې د اوسپنو په ږمنځو توګنې شوې وې خو صبر یې کاوه. پس صبرو صبر یې کاوه. دا صبر یې ولې کاوه؟ د ثواب په نید باندې، د آخرت د ښایسته کېدو په نید باندې. پس صبرو دی صبر کوه لما پاس باندې کذبو چې د دېو تکذیب کړی شوی وو و اوزو تکلیف رسولی شوی هغې ته حتی ته هم تر دې چې راغلی دېو ته نسونه امداد زمونږ ولا مبدل او نشته بدلوونکی دی کلمات الله کلمو د الله لره. کلمې د الله څه دي؟ وعدې د مدد د الله. د الله وعده کړي چې د انبیاو سره به الله خامخا امداد کوي. دغه وعدې د الله نه بدلیږي. سورة مؤمن یو پنځوسم کې راځي چې انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاة الدنیا ویوم یقوم الاشهاد. الله موږ د انبیاو د ایماندارو سره خامخا امداد کوو. او دا مضمون سورة صافات کې راځي یو سل یو اویا کې چې ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون. الله ما دا انبیاو سره وعدې کړي چې دوی سره به خامخا امداد کیږي. دا وعده سورة مجادله یوویشتم کې راځي. سورة یونس یو سل دریم کې راځي. د الله چې ما کومې وعدې کړي وعدې نه بدلیږي. د الله وعدې څه دي؟ چې الله به د حق پرستو خامخا امداد کوي. نو دا وعدې نه بدلیږي. ولقد جاءک فاقی سرا راغلی تا ته من نبا المرسلین. دا خبرونه د لیږلو شو نه د انبیاو واقعات درته بیان شوي دي چې د هغې سره الله څنګه امداد کړی وه. وان کان کبر علیک ارادهم. دا درېمه تسلی ده. الله وی که چېرته ګران نه وي تا باندې اراد د دې مخ اړول فینستا تواته که ستا وس کېږي انتب تغیا چې ته ولټې نفقن سلی په ځمکې او سلمن یا اندر پای اسمان ته فتأتیهم پس راتله وکړې دی ته بیاتین په موعظه باندې. دا وین کانه که بدایت له ګران دی ترکیب په لحاظ باندې. دا وین کانه که بر علیک اعراضهم دا شر دی او پاینیسته تواته دا جواب دی. جزا ورته وایي جواب ورته وایي. بیا دا شرط او جزا د دې لپاره جواب چې دی وروسته حذف شوی دی چې پاپان دا کار وکړه. نو څه معنا؟ الله یې که تا باندې د دېو دا مخ اړول ګران لګي نو که وس یې کېږي زما کې سوریا وکړه یا اسمان ته اندر پایه جوړه کړه خو دا کار ته نشي کولی. چې دا نشي کولی نو د دې دایراس په ځان مه بوش کوه. مقصد یې دا دی. او په دې کې دې ته هم اشاره ده چې نبی علیه السلام د دې اسلام باره کې ډېر زیات حرسناک و چې دې ایمان راوړي. الله وایي که چېرې ده وس کېدی د ځمکې د یخ نه یو نښه راوړي یا د اسمان د بر نه یو نښه راوړي نو پیغمبرو ته دغه هم کوله خو د دې وس د پیغمبر نه کېږي. نو وایي ان کانه که چېرته یې کبره ګران نه ابتا باندې مخ اړول د دېو فانی ساتواله که ستا وس کېږي انتب تغیې ته ولټې سوری په ځمکې یا اندر پایا اسمان ته راوړې دی ته معجزانو دا کار وکړه خو څه معنا؟ دا نشي کولی د دې وس یې نه کېږي. نو د دې اراس په ځان مه بوج کوه. نو تسلیم شو او ضمنن د دې بیان شو چې نبی علیه الصلاة والسلام د دې په ایمان ډېر حریص و. د نبی علیه السلام ډېر زیات شوق و چې دا خلک ایمان راوړي. او که د ځمکې د یخ نه یا د اسمانونو د بره نه یا معجزه نبی علیه السلام راوړی شوې نو هغې مورته راوړه ده. ولو شاء الله که د الله خوښ شوې خمادی بې رجمه کړې په هدایت باندې نو مه کېږه ته د ناپویونه. انما یستجیب الذین یسمعون. دا څلورمه تسلی ده چې انما یستجیب الذین یقینا قبلی دعوت د ایمان او کسان یسمعون چې هغه اوري. اوري څه معنا؟ څوک پوهیږي انابت په چا کې نو هغه ستا دعوت قبلی. والموتا یبسهم الله. مړی الله به راپورته کړي. څه معنا؟ کفار خو په شان د مړو باندې دي. نو بدے کی تشبیہ دے کافران دملو سور کلا نہ کمڑے نہ اوری نو کافر خبر اوری ہو عمل پہ نہ کئی قبل یہ نہ نو دا سر کے چدا خبر بیخی اوری دری نہیں نو بہرحال دا سلورما تسلی شونه بے علیہ السلام تا چی پیغمبر دا ستا نقصان نرے دا دی خپل نقصان دے چی دی پشان دا مڑو بانی دی دا کمڑے خبر ناوری او دا کیا پیران خبر اوری خو عمل پی نکی او دا مڑو سے تشبیح پا دے کی ورکی چی مڑے خبر ناوری کافر خو ظاہران خبر اوری خو عمل پی نکی نو انما سجیب الذین یقینا قبل دعوت ایمان یستا دعوت آ کسان یسمعون چی اوری اوری سمان انابت پکی پوئی گی والموتا مڑی اللہ بے راپور دکی دا کافران پشان نمڑو بانی دی راپور دکی دی اللہ پاک بے خاص اللہ تبا دی واپس کلیشی چی اللہ راپور دکی او اللہ مخی تورشی نو بے با خبر واوری فاٹیم کی اوری دل با پیدا ندری وقالوا لولا نزل آیات من ربه ویلی چھولن لارے گلے شب دی بانی موجزہ تارا پدر عبددنا کم موجزہ چھ دی غواری دی مطالبہ کئی ویقین اللہ تاقاتلون کی ربی خبر چھلو دی موجزہ لیکن زیاد دری انہوں نے پوئی گی وما من دابت فی الارض پدایت کی اوم دلیل عقلی ذکر کئی او پدایت کی اللہ دا قدرت بیان دے او دارنگی دا اللہ تعالیٰ دا علم بیان دے پکی وما من دابت نشتے وزین دا سر فزما کی ولا توارین نیو مروا یتویرو چاولو دی بجناحی پوزر خلوبانی الا امم مگر امتون دی امثالکم سادو شانتا ان اللہ دیر زندہ سر او دیر امتون پیدا کری او دا طول اللہ تسری معلوم دی دا اللہ قدرت تا گولا چا اللہ سونا مختلف امتون پیدا کری او بید اللہ علم تا چا اللہ دیر طول دا حالت نخبر دی اللہ ممن مگر امتون دی امثالکم سادو شانتا صاحب شان دسنگ دی لکه څنګه چې تاسو الله مخلوق یو تاسو الله رزق درکای پتا چې مرګ او ژوند راوړي نو دا نه اله نور الله پیدا کړي الله رزق ورکړي په دې مرګ او ژوند راوړي یا انسانان الله پی جنې د الله پاکي بیانې نو دیم الله پی جنې د الله پاکي بیانې دا ورنګي دې د هلاکت ځای نه پی جنې انسان د هلاکت ځای پی جنې دا زناورن د خپل حلاکت زی پیجری د انسانان نه بچی پیدا کی گی دینم بچی پیدا کی نو الا امم امثالکم دا تشمی پر دیرو خبرو چی اللہ دا امتون دی ساز و شانتا دی نور زین دا سر و تشمی دا انسانان و سور پر دیرو خبرو کی دا تشمی دا دا تشمی پیدایش کم دا پر رزق کم دا پر مر کم دا دا اللہ تعالی پر معرفت کی دا اللہ پر تشمیح کی دا دورنگی پا توالد تناسل کیم دا ما فرطنا پی الکتاب من شیء من نفری پا لوح محفوظ کی یا الکتاب نمراد لوح محفوظ دے یا الکتاب نمراد سے قرآن کریم من نفری پا لوح محفوظ کی یا پا قرآن کی من شیء یوشی لرا او ثم الى ربهم بے وخاص پا ربتا یحشرون دی برا جمک لیشی ثم الى ربهم یحشرون دا حضر لگ مشکل لے خدے کی غور توجہ دار ہے چھ بے بدا حیوانات و مرغان اللہ تبارا جمشی پورز قیامت او دیو بل تبارا با قصاص سوا خستلیشی بے بے تمرشی حدیث کی لا مضمون رازی نبی علیہ السلام وی دا طول شین برا پورتا کی گی او بے بدا بیخکر دا پارکتر ورن بلا وا خستلیشی خوگوری دا دی دارا پورتا کی دل چی یا سزا دا پا طور دا عذاب ندا عذاب پا دیشتا لینا دا با دی صرف قصاص بی او دا کار با اللہ والے کئی دیکھ دیر حکمتون دی یو حکمت پاکی دا اللہ دا لبی حساب دی چی اللہ با دومر حساب کئی چی سارو زناورو کی بم دا مظلوم انتقام دا ظالم دا واقع دی لکا دا بیخکرو پا دا پار با دا خرناور دا سواق دی انتقام و بدل با تیواری نغور توجیف آیات کی دادا چی سمع الى ربهم بیا به خاص قدرت ته دی راجم کړی سمانه دا ټول زنده سر به الله را پورته کی او د مظلوم نه پاره به د ظالم نه بدله واخسر شي. لکه حدیث کې دا راځي یقتص للجماع من القرناء د بیخکرو د پاره به د کرور نه سب واخسر شي بدله به واخسر شي قصاص به واخسر کیږي. وګوري دا کار به تور عذاب بنی ښه دا به څه نهوي لکه دې زنده سر باندې عذاب نشته دا به صرف قصاص وي او دے کہ اللہ حکمت سے اللہ بخلا عدل و انصاف کا رکھے یہ مخلوق تھا کہ اللہ دمر عادل ذات دے چرا چر پر رب اللہ خسلے کی والذین کذبوا کسان چھ تکذیب کرد منگ پایا تنو بانی اللہ ودی کارن دی گونگیان دی پتیارو کی دی ہوا سو چھ اللہ غلی غلر نگمرا کی غلر ومن یشا سو چھ اللہ غلی اگر زیدر پنار برابر بانی عذاب اللہ دا تم دلیل آخری رے او دے کے رات کئی دشرک پی دعا اول مشرکین و جہالت پا کی ذکر کئی چی گورا دا دون جاہلان دی چی دے مصیبتون پا کی صرف اللہ تا آواز کئی و چی کرا تے اللہ مصیبت دلی کی نبید اللہ سر شرک کئی دا مضمون دل تم ذکر کئی نور سورتون کیم دا مضمون رازی چ مشرکان پر بھی مصیبت کی صرف اللہ را مدد کئی اور چ اللہ تی مصیبت دری کی نبید اللہ سے شرک کئی. سورت یونس کی امدار راضی دو اجتماع کی سورت بن اسرائیل وشب تک امراضی سورت لقمان دو دشم کی امراضی خدا رہ تکم خبر را کی نتا کم کا راشتہ آزاد اللہ یا راشتہ سے قیامت آئے غیر اللہ نب تاثلہ بلئی کہیں وہی تاثر رشتے نے کہ تاثر رشتے نے وہ چلی علیہ دی بل ایابل کے خاص اللہ تدعون تاثرہ بلئی بل ایہو تدعون دا دلیل لے چھ مشرکین پلوی مصیبت کیا واللہ را مدد کئی بندری خبر دلیل لے چھ اللہ کرا دا مشرک دعا ہم قبلئی مشرک دا اللہ نا دا نجات سوالو کی اللہ دعا قبول کی نجات ورکی پا یکشف اللہ لرکی ما تدعون تاثرہ بلئی اللہ علیہ غیت انشاک اللہ اواری انشاء اوئی ارہ دعا اللہ نا قبلئی اللہ و دعا قبل چ اللہ یو واڑی و تن سو نتا سمیر کئی ما اسو شی گونتا شری کان کوی دل نا سرا و لقد ارسلنا الى امم من قبلک دا تخفیف دنیوی دی چ اللہ وڈیر مخکنی خلق اللہ تباہ کلے کدی خلاف کئی دی ام اللہ تباہ کی تخفیف دنیوی دی او پدی کی دو قسم امتحان نہ ذکر کئی یو تا ابتلا بالنعم وی دویم تا ابتلا بالنقام وی دا یو قانون دے چا اللہ دا دو قسم امتحان پا انسانانو کئی کر اللہ پا انسانانو نعمتون دیر را دیر کی دیر پا دید اللہ شکر ادا کی او کل اللہ پا خلق باری تکلیفون دیر را وری دا دیر پا رشد دی اللہ تا رو گرج اللہ تا عاجزی ہو کی نا دو قسم ابتلا ذکر کئی ابتلا بالنعم و ابتلا بالنقام یعنی کله د نعمتونو امتحان الله کوي نعمتونه را ډیر کی او کله د تکلیفونو امتحان الله کوي الله مصیبتونه ډیر راوړي په انسان باندې او به دا ابتلا په تکلیفونو الله ولې راوړي دې کې هم ډیر حکمتونه دي خو یو حکمت په کې لعلهم یتزرعون چې دا خلق الله ته عاجزي وکړي په تکلیفونو مصیبتونو کې ډیر حکمتونه ډیرې پیدا دي. بعض علما او دې بحث کړي ولس پایدې ټولې بیان کړي پدی آیتون و حدیث ہم بے ذکر کری خویو پیادی تب بے آیتون کی اشارہ و شوچل لعلہم یتزرعون اللہ یو لقد ارسلنا تاقی سلام لے گریو سشم لے گریو رسولا دا مقدر رے پیغمبران ہم لے گریو الہ امم من امتون تا من قبل کا مخ کستانا سان مخ کی اللہ انبیاء را لے گریو خو پکاز ببو دلتا مقدر دے غی تکزیب بوکو دا ارسلنا نروس رسولا مقدر دے او من قبل کا نروس تس مقدر دے فکر ربو فا اخوضنا ام اللہ ممونی والدی لبی الباسائی پا غریبی بانی وغور رائی پا مرزون بانی لعلهم یتغور رعون دلیر پارش دی عجیو کی اللہ تا فلولا جاہم باسونا تغور رعو پا دیکی دو عجیزی کرکی دا عدم تغور رعو چھ دے اللہ تا عجزی و نکلا والی و نکلا یو ولیکن قصد قلوب امرون کی اکلاقوال راغلے ہو دویم وزین لهم الشیطان لدی تدا ناکار عملون لخیست شویو لدی دو اسباب دو وی ندی اللہ تعجزی و نکلا فلولا ارجاهم باسنا اللہ یولینا دا فلولا پدی روس تزرعو داخل لی چی فلولا تزرعو ولی دی عجزی و نکلا ارجاهم باسنا چکلاو ترالی زمان عذاب ان دیل عجزی پا کاروا ذکر د دې لپاره چې عذر لدینو صرف عناد راخستی وو ولیکن قصد لیکن کلک شوی دی وړونه خویسه کړي دی د شیطان ما کانو یعملون هوا سجدې وکول فلما نسوا ما ذکروا به په دې کې دویم قسم امتحان ذکر کوي مخکې آیاتونه کې د تکلیفونو امتحان ذکر شو اوس د نعمتونو امتحان ذکر کوي پلم نشوار کرے دیر کو معاشرت کیوں تے نشات ور کرے شو بھی پاری بانی دے تفسیر نشات ور کرے شو یعنی ایمان یہر کو توحید یہر کو فتانہ مرا برسے رکھو علیہم پدی بانی ابواب کل شے دروازے ہر شی اللہ کی نعمتوں نہ راڈے رکھلا دے دے پارا چھ دے نعمتوں کی کہ دے شدی اللہ شکر ادا کی کو نعمتوں کی ہم اللہ شکر دے ادا نہ کو او آیات کے دیتے مشار را چکل او سلے دیر گنانگاری او دو دنیا پا مزوی سری نگور دا داغت پارا کرامت نرے عزت نرے بلکہ دیتا استدراج وی دیتا محلاتا مو استدراج ہوتا وی یو سلے دا اللہ دشمنی کئی او دو دی باوجود اللہ پر دیر زیاد احسانات کے دیر زیاد نعمتو نور کئی نو دا داغت عزت نرے بلکہ دا داغت پارا استدراج محلاتی دا دیر پارش دا گناہون نورم دیر شو بے اللہ پہ یوزل تباہ کی خود دے کی دڑا سکون و اطمینان لئی دیندار اسری بانے شد اللہ نعمتو نئی نو داغو سا پڑا کی سکون و اطمینانی او بیدین او کافر شی پاغا نعمتو نا دیر پڑا کی سکون و اطمینان لئی حدیث شریف پیدا رازی چکلے او بندہ دا سی چی دا گناہون باوجود اللہ پاک دنیا دیر آور کئی نبی علیہ السلام پا انما هو استدراج دا استدراج دے او نبی علیہ السلام بیدایت ورش پلم ما نسو ما ذکرو بھی حتا تا دے پوری دا پلیو کرے دی مشروع ما پاس او تو جریتا ورکلے شویو مستی وکلے قارون مستی کلیو سویت قصص شپا گویا کی براش اخوزن آگ منگونی واللی لباغتتا ناسا پا اذا مولیسون ناسا بدین اومیلو فا قطع دابر قوم الذین ظلمو اللہ یہ پریک لے شوی جرلی دا کسانو چیغی ظلم کرے ہو اللہ والا جرلی پریک لے جرلی سمانا یعنی نسلی اللہ ختم کو او پا دیبانی بھی عمومی عذاب را لیتا عمومی عذاب ہوئی استثوالی عذاب تاوئی چا اللہ یہ جرلی پریک لے یعنی نسل والا اللہ ختم کو او یاد کریتا مشارہ کہ چاو ظالم حلاف شی نپاغی حمد ویل پکار لی جاکہ آخر کسو والحمدللہ رب العالمین دشمن پہ ہلاکت بانی د اللہ شکر ادا کول پکاری او کافری هغه هلاک شي د اللہ شکر پیدا کا او بل دې ته اشاره چې دیو ظالم دشمن نه نجات دم د اللہ لوی نعمت دی ځکه الحمدللہ په ویل پکاری نو کله چې ابو جهل وجلی شو په جنگ بدر کې نبی علیہ السلام په هغه باندې سجده شکر اللہ ته وکړه یا دغرنگی مسلمت القذاب چکل او وجلی شو ابو بکر انو پا ایمان اللہ تسجده رو شکر اکلا دغرنگی در خوالجی و مشور زسودیه بیوتاوا اگا چی او وجلی شو نعجی رزنو اللہ تسجده رو شکر اکلا نو یو ظالم و کافر تباکی گی نو پا ایمان اللہ تسجده رو شکرم پکاری الحمدللہ ویل پی پکاری او در ظالم دشمن نجات دام در اللہ نعمتی نزک آخر کہ والحمدللہ رب العالمین وی قل رأیت من نخذ اللہ سمکم و افسارکم دان ہم دلیل عقلی لے او پا دے کہ دا الہ تعریف تا مشار الہ چاہتا وی نو الہ اغزاد دے چھے کارو نجوڑی حاجتو نا پورا کئی لکہ دلتا دا الہ مان تا اشارہ اکلا چھے الہ اغزاد دے چھے غاقو گنا روغی اوغا نظرون روغی اوغا دا انسان عقل روغی دا الہ معنی تا اشارہ وشوہ کلو ارائیتکم خبر راکی دلتا دوال پادا دی کلا ارائیتم راجی کلا ارائیتکم راجی دے باز ایتون کی ارائیتم راجی او باز ایتون کی سر راجی ارائیتکم راجی ارائیتم دلک تعجب دپار راجی او ارائیتکم دلیر تعجب دپار استعمالی گی قلو ارائیتم خبر راکی نخد اللہ کو واخد اللہ سمکم ساسی غگون افسر گی اللہ نے غگون افسر گی والی سمان کنڈی کی رنڈی کی و ختم امور و اللہ قلو بگون ساس پڑو نمبانی ان اللہ ملی وینی کی نمان اللہ سوک دے معبود غیر درنا اتاف سراتو کی پدی بانی دا کم دا سی ولیشتا چی آواز ساسی غگون یا سر گی روغی کی یا لی ونی دل روغ کی انظروا ولا كيف نصرف الآيات سرنگ من بيان آياتنا ثم هم يصرفون بهم دي مخالي پر آيات کی دری اندامون ذکر لده کلا دری وڑا دا پاهم اسباب دی او دا دری اندامون چی خراب شی نطول جسم سر متاثر کی گی قلال آيات من اتاكم عذاب الله دا لسم دلیل عقلی دی یدی حاصل داره چی خیارم صرف دا اللہ پلا عذاب صرف اللہ پہ اختیار کرے قلو آرائیتکم خبر راکی کراش تاستا عذاب اللہ باقتتن حساپا او جہرتن یخکارا باقتتن معنا دشپی راشی او جہرتن سمعنا دورج راشی یا باقتتن دا معنا چی دمخین عالمی نی موجود او جہرتن چی دمخین عالمی موجودی ان اتاکم ناشتا سو عذاب دلنا ساپا و یخکارا حد یحلکو نحلا کی مگر قوم ظالمان دیمان یہ سوال دی چی دلتا وہ صرف ظالمان تباہ کی گی او حدیث شریف کی دار عزیز کل مومنان ام حلا کی گی اللہ عذاب کل عمومی مومنان ام سحلا کی گی لکی علا قبل سلابون راشی نا غلط خلقم بکی خرابی گی خنیکانم بکی خراب شی یا علا قبل توفانون زلزلی راشی نیکان خلق پکی ہم خرابی گی او دل تسویل تو چی الا القوم الظالم صرف ظالمان تباہ کی گی دینا جواب داری چی پا دو وقت مومنان ام حلاکی گی خبور مومن والی حلاکی پاکم ظلم موجودی لکا مثلا ناروا کی منکرات کی او دی رد لکی مخالفت لکی نو دو مومنان دا اللہ عذاب رازی او مومنان دو قسم یو تا صالحین وی بل تا مسیحین وی مسیحین نه حلاکی شو دو منکرات رد نه کوي خو صالحین چې په خپل نیکانی دو منکرات رد نه کوي نغم تبا کیږي پوه شوی پی نو نیکان خلق دو قسم یو مسیحین دی او بل سری صالحین دی صالحین هغه چې په خپل دیندار او نیکان دی خو دو منکرات رد نه کوي نو په غیم د الله عذاب راځي او مسیحین چه پخپرم دیندار دی او دو منکرات و ردم کئی نو فاقید اللہ عذاب بین رازی وما نرسل مرسلین الا مبشرین و منذرین دیکھ حکمت در علی گلو دو پیغمبران ذکر کئی چه پیغمبران اللہ سر پار رالی گری در بشارت بیرول دو پار دی وما نرسل مرسلین من در علی گلو پیغمبران مگر زیر ورکون که ویرون کی چاچی ایمان ناو لخبال عمل اٹکو نبایی رب دیبانی نبایی غم جنی اوا کسان تجزیب کوئی منگ پایتون بانی رسیق بلیو تعذاب بماف سبب دا کانو یفسقون چی دینا پرمانی کولا قل لا قل لکم اندی خزائن اللہ دا بیغا طریقی دا تعلیم شروع شوی طریقی دا تعلیم متوی آداب متوی او جوابون دا سوالون دیتوی دکل دا پر سوالون ای اول سوال داری که تا پیغمبر نخپل ملگری مال دارکا نداغی جواب چه قل لا قولو و زنه ممتاوسا چه اندی خزائن اللہ جماعت خزانی داللہ دی یعنی زر خزانو و اقدار نیم چه خپل ملگری مال دارکم ولا علم الغیب را دویم سوال جواب دی که تا پا حق پیغمبری نمانگ تا بید خزانو زین و خیوا نجواب ولا علم الغیب زنه پیگم پیبانی زر عبدان نیم خزانو زین ما تا معلوم ندی ولا اقول لكم اني ملك دا دریم سوال دی که ته په حق پیغمبر تو خلاص کا کولی کې نو دغې جواب کوي چې ولا اقول لكم جنان تاسو اني ملک یقینا زه فرشته یم ان اتبع الا ما يوحى الي دا سلورم سوال جواب کوي چې کله ته دا کار نه نشې کولی نو بیا خو زموږ ورسره فرق نشته نو د هغې جواب کوي چې زموږ ورسره چې دا فرق دی چې ما ته وحی کېږي او تاسو ته وحی نه کېږي ان اتبع تابعدارینکم الا ما مگر دا هغه څه یوحا الی چې وحی کولی کېږي ما ته او د دې نه د نبی علیه السلام د دوه صفتونه نه پېکله یو تصرف چې قل لکم عندي خزائن الله زه د خزانو واکدار نه یم یعنی متصرف نه یم دویم دا چې غیردان نیم ولا عالم الغیبه نو ګورئ دې یاد کې څلور سوالونه او د هغې جوابونه وشو او دویم د نبی علیه السلام د دوه صفات نه پېکله چې نبی علیه السلام متصرف هم نه دی خزانو واکدار نه دی او نبی علیه السلام غیبدان امن دی ولا عالم الغیب دریم دا ته دا معلومه شوه چې یو نیک بنده ته گنجبخش ویل دا ناروا دی لکه خلک څه وایي دا ته گنجبخش نو دا ته څه معنی ورکوونکی گنجبخش خزانې بخونکی نو دا د بنده کار نه دی ورکول یا خزانې بخل د بنده کار نه دی دا د الله کار دی نو داسې نومونه بندګانو ته ایښودل دا جایز نه دی یا خلق کوئی پیر بخش زیارت بخش دا نمونه گدی حسین بخش علی بخش یہ پنجابون تو بلا نمونه دیر جاتی فن هر یسوی لاما والبشیر ای برابر دے رون دو بینا رون سر کافر بینا مومن دارنگی رون جاہل او بشیر سر عالم اپلا تا تپک کرونا اتاس پی کرنا کوئی یعنی مقصد دار ہے پدے والے فکر والا پوئے گی کہ مسلمان او کافر نہ برابری گی عالم و جاہل نہ برابری گی وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم پدے کے بل ادب ذکر کئی ندی ادب حاصل دار ہے کہ قرآن بیان جاری وساتا او بل دو قرآن کریم نہ پیدی اخسل سبب بیانئی چار آخرت نہیں رلا ذکر قرآن نہ سوک پیدا اخلی الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم چی کم خلد قیامت نہیں رہی گی بل پدے کہ نفل شفاعت قہری کئی ولا شفیع سرا او فائدہ دا تقوی بیان چی تقوی کی دا پیدا را چی چاہ سوک متقی اگر قرآن نہ بیان نہ پیدا اخلی نہ یو ادب دے چی قرآن بیان جاری ساتا او بل دا قرآن نا دا پیدی اخستلو سبب بیانی چا دا اخیرت سوکی دا اخیرت نیری گی نا دا قرآن نا پیدا اخلی وانزر وی دا بیهی پر قرآن بانی اللذی نا کسان چی ری گی دا اللہ نا یری گی ایو شروع دی برا جمک لیش پر ربتا نبای دا دیر پار ما سی ودن نا دو سو نس پار شی لعلهم یتقون دیر پار دی وی گی دا اللہ نا ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي دات لك مشکل لے ذکر دیات کی ډیر خبرې بیانېږي یو پات کی ترغیب به بموالات الموحدین چې الله دې حق پرستو او نیکانو مؤمنانو سره دوستی وکړي دا یې سره تعلق وساتي نو یو پات کی ترغیب بیانېږي په دوستۍ د نیکانو خلقو باندې دویم په دې کې ادب بیانېږي چې غریبان خلک بر خپل مجلس نه شړي دریم په دې کې د مشرکینو یو سوال جواب دی مشرکینو به ویل چې موږ د دې غریبانو سره نه کینو د نبی علیه السلام بعض صحابه کرام ډېر زیات غریبان وو لکه سلمان پارسي رضی الله عنه صهیب رومی بلال حبشي خباب رضی الله عنه ویل دا د ځانه وشړه نو اله موږ ستا خواته راشو که دا خو ستا خواته یې موږ نه راځو نو دیاد کې د هغې د سوال جواب کوي چې دا غریبان زه د خپل ځانه نه شم شړلی ځکه دوی شړل دا خو لوی ظلم دی نو دریم د مشرکینو د سوال جواب دی په یاد کې څلورم د الله استغنا ته اشاره ده چې الله دومره مستغني ذات دی چې د کافرانو د ایمان هېڅ پروا نه ساتي د نبی علیه السلام شوق دا و چې زما سره مجلس کې دا غټان کینی او دا عاجزه مسلمانان لږ طرف ته شي الله وینه دا شبانه کې دا بر خپل مجلس سند طرف ته کې الله وی دې ایمان ته زما ضرورت نشته دی غټانو نو دې کې دا الله ډېر استغنا ته اشاره ده. پنځم په دې کې د صحابه کرام اخلاص ته اشاره ده. یریدون وجهه چې صحابه کرام مقصد د الله رضا ده، د الله مخې مقصد دی، د الله دیدار مقصد دی. او صحابه کرام ولې مخلصین وو؟ ځکه مکه کې د نبی علیه السلام سره اسم نه و، د هغه ملګرتیا دا صرف تکلیفونه وو، نورې څه پکې نه وو. نو صحابه کرام چې د نبی علیه السلام ملګرتیا کوله دا د هغې ډېر اخلاص و، ډېر ایمانداري وه چې دا سختو حالاتو کې د نبی علیه السلام ملګرتیا کوله. نو پنځم موږ ول آیات کې صحابه کرام اخلاص ته اشاره کوي. الله سو یریدونه وجهه، د دې مقصد د الله مخ دی او د الله دیدار مقصد دی، بل څه نیت یې نشته صحابه کرامو. بل په آیات کې د الله صفت ذکر شو، وجهه وجه د الله صفت دی، څنګه چې د هغه شان سره مناسب وي. بل آیات نه دا معلومه شوه چې الله په خپلو دوستانو ډېر غیرت کوي او د هغوی طرفداري کوي. لکه یوه ورځ نبی علیه الصلاة والسلام ابو بکر صدیق رضی الله عنه ته وویل چې لئن اغضبتهم لقد اغضبت ربک، که دا نیکان خلق دې خفه کړو نو الله دې خفه کړو. نو ګوره یو سړی ډېر غریب دی خو دینداري پکې، نو دا خفه کول د الله خفه کول دي. ابو بکر رضی الله عنه ته نبی علیه السلام دا خبره کړې وه، که دا غریبان دې خفه کړه نو دا ته الله خفه کړو. الله په نیکانو بندگانو دونه غیرت کوي، دونه طرفداري کوي. دې آیتونو کې الله پیغمبر ته وایي چې دا غریبان به د خپل مجلس نه شړي. نو ولا تطرد الذين لا يمشوا كسان يدون اجل الى بري خپل رب بالغداه ولا شيء سبب بيغا سبب بيغا مدارک وي مراد نه دوام دي، همیشه الله را بری. يريدون ان يراد الذي وشوا مخذ الله ما عليك ان شتوان دي اسلام نه يوشي او نشته دی او د حساب سره په دی باندې یو شی که تاو شرل دی لرانو شی به ته د ظالمان نه. وکذلک فتنا بعضهم، په دی آیت کې اول عقبه ذکر کوي. مخکې موږ ویلي شو چې انعام د امتیازاتو نه یوه خبره دا ده چې دې کې عقبات سته ذکر کوي. دا اوه امتحانونه دي چې په نیکانو خلکو باندې برازي. دی آیت کې اول عقبه ذکر کوي او په دې کې تشجین د مبلغ ته چې ګوره مبلغ او داعی چې کله ته بیان وکړي نو ستا د دعوت نه وروسته تا باندې مصیبتونه راځي، خدا برداشت کوي. ځکه دا د الله قانون دی چې دی حق ورسو باندې داسې امتحانونه راولي. او وکذلک دا پاره د بیان الاستمرار دی. اصولو کې دا خبره تېره شوې وه، دا د سره پاره د بیان الاستمرار، یعنی په دې کې یو قاعدې مستمرې ته اشاره ده چې د همیشه دپاره الله دا قاعده ده چې الله داسې امتحان راولي. دا اول ابتلا مقصد دا دی چې کله کله به داسې اعتراض کېږي د مخالفینو طرف نه چې دا د حق پرستۍ احسان صرف په تاسو باندې شوی، بس څوک نشته. نو د هغې جواب کوي چې ولیقولو هؤلاء من الله علیهم من بیننا، دا د هغې شبهه ده او ابتلا ده. او الیس الله بعلم بالشاکرین، دا جواب دی. نو کذلک الله دغه رنګه پتن موږ امتحان کوو د بعض دینه بعض نورو باندې. الله په مؤمنانو امتحان نه ولی د کافرانو طرف نه لیقولو دغه لپاره چې وایي دا غټان هؤلاء دا کسان من الله علیهم احسان کړی الله په دې باندې من بیننا په مابین زمن کې، یعنی دوی بدا اعتراض کوي چې ښه ده حق ورسي صرف پتا کې ده، صرف پتا الله احسان وکړو. که دغه خبرې د الله احسان وای نو موږ استاد نو بیا ډېر حقدار یو، ستحقات یولسم کې به راشي. لو کان خیرا ما سبقونا الیه، که دی کې خیر وای نو دوی به زمونږ دې ته مخکېوالی نه وای کړی. علیس الله بعلم بالشاکرین، دا جواب دی چې ګوره په چا کې اهلیت وي نو هغه الله ښه پېژني، هغې ته الله توفیق ورکوي. الله دا حق پرستۍ توفیق هر چا ته نه ورکوي چې په چا کې اهلیت وي نو هغې ته الله دا توفیق ورکوي. آیا نه دی الله پاک بیا به شکر ایستونکو باندې؟ وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، په دې کې بل ادب ذکر کوي مخیتونو کی دا ادبو چې غریبان د خپل مجلس نه مشړه او دلته و چې کله د غریبان خوا ته راشي نو هغې ته ارکلی ووایو هغې ته سلام وکړه. خو دی یادبان یو سوال هم دی، سوال داری چې دی یاد کې وایي کله د مؤمنان خوا ته راشي نو ته ورته سلام وکړه، سلام علیکم. حالانکه طریقه خو دا ده چې څوک راشي هغه به سلام کوي، او دلته الله پیغمبر ته وایي ته دی ته سلام وکړه. نو دینه دا جواب کوي چې دلته دینه مراد سلام درکلی دی. سلام په ډېرو معنو سره راځي، یو سلام ته سلام د مرحبا وایي، درکلی سلام. نو سلام علیکم مقصد دار هغې ته ارکلی ووه، هغوی ته تسلی خبرې وکړه. واذا جاءک الذین کله چې راشي تا ته کان څو مانه چې ایماندار دی خوا ته راتله نو هغې ته به تندی نه راتلی وې. غریبان دي او مؤمنان دي، هغې ته به تندی نه راتلی وې، بلکہ اگر تبسو کی تسلی خبر بہت ہوگی اور کلے بہت ہوگی السلام علیکم. وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ كَلَّا جَلَا اشتا دا کسان چی مال روڑی پیتون زمانگ بانی وَيَا سَلَامُ دیو تاس بانی لکلے رب سازی اقبل زان بانی رام کول انہو شان در امان عمل چاہ چمل وصاو نسوان بد عمل بی جہارتین پنا پوئی سرا بے تو بگ باشی رسد دین اقبل عمل ٹیکی قینام دا اللہ بخون کے ورام کون کے رے وكذلك نفصل آياته ولتستبين سبيل المجرمين. دا دوی معقبه ده، دوی معقبه داده چې دی به دا اعتراض کوي چې تا له بله مسله نه درځي. دا یوه مسله ده او بار بار یې بیانوي. بله مسله د وجدان ده، مشته ده یوه مسله بیانوي. نو څه معنی ته جاهل یې، د څه نه خبر نه یې، څه دا یوه خبره دې اورېدلې دا بیانوي. نو دی یاد کې د هغې جواب کوي چې الله وایي دا بار بار دا مسله بیانوو. ولتستبین سبیل المجرمین، د دې لپاره چې د توحید او د شرک لارې جدا جدا معلوم شي او بیمانه خلک معلوم شي چې په چا دا مسله بده لګي، چې خلک معلوم شي. او د آیات نه دا خبره هم معلومیږي چې د مجرمانو لارې پیژندل ضروري دي، سره ترې ځان بچ کړي. الله سوی ولتستبین سبیل المجرمین، چې ښکاره شي لاره د مجرمانو. څه معنا؟ یعنې د مجرمانو لار به پیژنې، د هغې عقیده نزی عمل وپیژنه، د دې لپاره چې د هغې نه ځان بچ کړي. لکه بعضې د ګناه کارونه یي ابه پیژنې، ولې به یې پیژنې؟ د دې لپاره چې ځان ترې بچ کړي. بعضې حرام او ناروا به معلومې، د دې لپاره چې ځان ترې بچ کړي. وکذلک همدقن فصل آیات موږ تفصیل سره بیانوو آیتونه ولتستبین او د دې لپاره چې ښکاره شي سبیل المجرمین لار د مجرمانو، د مجرمینو لار به حق ښکاره شي. دا بار بار الله آیتونه بیانوي چې حق ښکاره شي او د مجرمینو لار معلومه شي. لکه یو صحابي دی حذیفه رضی الله عنه، هغوی نبی علیه الصلاة والسلام نه به صحابه کرامو د خیر باره کې د پوښتنه کول، ما به د شر باره کې د پوښتنه کول. په دې اراده که زما پوخ کې دا شرونه را پیدا شي او دا پېژني چې ځان وساتمه، نو بعضې د شر خبرې به پېژني، معلومې به، د دې لپاره چې بیا ته ځان وساتي. لکه د غلطو خلکو عقاید معلوم که، د هغې نظریې معلومې که، د دې لپاره چې بیا د هغې نه ځان وساتي. قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله، دا بل ادب دی. او دلته هم دې ته طریقې د تعلیم وایي. سوال پیدا کیږي چې ته د غیر الله بندگی ولې نه کوې، د هغې جواب کوي چې ان نهیتو، حاصل د جواب داری چې الله زد دینه منع کړیم چې زه د الله نه ماشو د بل چا بندگی وکړمه. بیا دویم سوال پیدا کیږي چې زموږ د دین تابعداري ولې نه کوې، د هغې جواب کوي قل لا اتبع هواکم، یعنی دا دین نه دی، دا صرف خواهشات دي او دا سبب د گمراهی او سبب د چارې د حرکت دی. نو قول ته ورته وایي نهیت یقینا زه منع کړی شوی یم چې بندګي وکړم د هغه کسانو تاسو سره بلئ ما سوا د الله نه، وایه زه تابعداري نه کوم اهواءکم، د دې د دین نه تعبیر په اهوا سره وکړو، خواهشاتو سره، چې دا ستاسو دین څه دین نه دی بلکې دا صرف خواهشات دي. قد زللت تاسو گمراه به شمې ځان په دا وخت کې وما نامنې به زه من المهتدین د لاره موندونکو نه. قل انی علی بینة من ربی، مخکې د یو ادب ذکر شو وس بل ادب ذکر کئی مخ کی وجہ ساس الدین صرف خواہشات دی نو وہ سوئی جمع سوازی ہے دلیل شتا انی علی بینت من ربی او بل دے کہ نفع تصرف ہم کئی دنبی علیہ الصلوۃ والسلام نا چما عندی ما تستعجلون به نو قلت ورتو اینی یقین علی بینت بخار دلیل ام درب زمانا وکذبتم بی تاسو تکذیب کوئی دے ادی بینی ما عندی نشتا زمان سلم آغاشی تستعجلون تاسی زر واڑی بھی اغلرا ان عذاب زما پہ اختیار کے اندر ان الحکم نہ دا فیصلہ الا اللہ مگر یو اللہ لرا ان حاکم صرف اللہ حق دے در مخلوق حق نہ دے حاکم با او شارع صرف او صرف اللہ تعالی دے حلال و حرام با صرف اللہ منی دبل چاہ تحلیل تحریم بنا منی ذکر حاکم صرف اللہ حق دے دبل چاہ حق نہ دے یقوش الحق اللہ بیان حق و خیر الفاسرین دا اللہ غور فیصلہ کو ان کے دے ولو ان عندی ما تستعجلون به پدے کے بل جواب ذکر کئی کہ زما سے اختیار دا عذاب بے نما با جلتی کر بے ساس پو عذاب کی ذکر زی انسانی ما بے صبر صبرناک ذات خو صرف اللہ تعالی دے اللہ دیر صبر کئی عذاب زر نراوری ہو کہ جما پہ خیار کے عذاب ہوئے نما تم رسب اللہ شکا والے ما تو آسمان عذاب رہو سے ہوئے ولتو تو الو ان نائن دیکھ چلے بھی جما سلم آشے تو ساجو نبی تا زر غوڑی غیدرا چا عذاب دے لقل غی علام رقامات پہ سلا شوئے بھوئے کار ما بین زما کے ما بین ساج کے اللہ فوئے پزار ایمان مبانی وعندو مفاتیح الغیب لا ینم الا ہو دائی والسم دلیل عقلی دے پایات کی یو یولسم دلیل عقلی بیا دیگی دلی دلیل حاصل دارے چھ غیب دان صرف اللہ دے پہ غیب صرف اللہ پوئی گی دیم دے کے نا پہ دل میں غیب کئی دا مخلوقات ہونا دلیم پہ دے کے دیو سوال جواب ہم دے مخ کیو ہے چیزا غیب دان نہیں مار نو سوئی کہ غیب دان نہیں وکی دے چھ دا عذاب وقت بتا معلومی نداغی جواب کی چھ دا عذاب وقت ما تا معلوم ندے لیکن دا غیب علم پا اللہ پوری خاص دے نایات کی یو لسم دلیل عقلی دے دویم نا پی کئی دا علم غیب کئی دا مخلوق نا اور دویم جواب دا سوال کئی سلورم آیات کی سلور قسم مخلوقات ذکر کئی سلور قسم موجودات چھ ما تسقط من ورقت لا یعلمها یو دارے دویم ولا حبت دریم ولا رتب سلورم ولا یابس دا سلور قسم موجودات ذکر کئی آیات کی پنجم پر آیات کی کلیات او جزیات ٹول ذکر کئی چھ اللہ علم پر عرش ششتا کاغا کلیات دی و کاغا جزیات دی او دیکھ یورت دے پر معتزلہ و معتزلہ دا اللہ پر صفت دا علم نمانی سلوکیت توحاوی کے وئی چھ معتزلہ دا اللہ دا پر صفت دا علم نمانی دارنگی پر صفہ اغم دا اللہ دا پر صفت دا علم نمانی یا بعد پر صفہ دا اللہ علم پر جزیات و نشتا دا شئین نبانی دا اللہ علم شتا پر کلی طریقہ باری او جزی طوری بشئین نسنشتا علم نشتا خدا غیر دا خبر ہم خطا دا ودی کہ دا اللہ علم پر جزیات و را نشی نو خارج چیز کم موجود دی دا خطول جزیات دی نو بے خدا اللہ علم پر ایسی بانی بران علی نو بران آیات کی رد دا معتزلہ ہم دے او دا پلا صفہ ہم دے معتزلہ دا اللہ دا پلا صفہ دا علم نمانی او پلا صفہ دا اللہ تعالی علم نمانی پر جزیات ہو باری نو گورو ما تسقط من ورقتین دا جزیات دی کنا ولا حبت فی الظلمات دا سری جزیات دی یو دانا چی پتیارو کی دا جزی شیرے یو پانا دور نرا پریو دا سرے جزی شیرے ولا رد بی یو وچ شیرے یا لون شیرے دا سرے جزی شیرے مد اللہ علم پا دی جزیات اشتا لکہ کلیات و علم شتا جزیات اشتا دی وعندو دا اللہ سلام پاتیو الغیب شابیان دی غیب دین پا یبدی وانی مگر یو اللہ ویعلم فیگی اللہ پاک ما پاسبانی پی البری چھوچا کیلی و دریاب کیلی وما تسقط نرا فریوی یو پانا مگر فیگی اللہ پاکی بانی او نا یو دانا پا تیارو دزماکی او نا لام دو نا وچ مگر پا کتاب کارا کیلی وہو اللہ یتوفاکم باللیل پریات کے دول سم دلیل عقلی ذکر کئی دلی دلیل حاصل دارے چلاو استاو دکی دل او ستارا بیداری دل اٹھول اللہ پی خیار کری خوب دل اللہ را ولی دل خوب نم دل بی اللہ را بیداری او پریات کیم دل اللہ دل قدرت او بید اللہ دل علم بیان دے بل پدے کی اشار دل احتمام دل اعمال تا دکھا چلا پا عرص بانی پوئی گی نسال عمل نم اللہ خبر دے ندا عمال احتمام وکی وہو اللہ خاص اللہ و دلی اتوپاکم تاسو ادھکی باللیل دشپی ویعلم پوئی ما پاس بانی جرحتم تاسو کوئی بالنہار دور اسم یا باتوکم بیرا پر دکی تاسو پی پدے ورس کی لیقضاچ پیسا لکلیشی اجر مسمن وانی اٹھا مقرر وفم ایلی بے خاص اللہ تمرجوکم و پاسی ستاسو دا ثم ينبئكم بما خبر ذلك الكتاب بما كنتم تعملون استاسكول وهو القاهر فوق عباده فديات کی دیالسم دلیل اپنی ذکر کئی چ زوراور صرف اللہ رے تصرف کون کے بندگان کیم صرف اللہ تعالی رے او دیات کی اللہ دو صفاتوں ذکر کئی یو قہر او بل فوقیت درین پایات کے دو قسم ملائی ذکر کئی یو اغا دی چلی حفاظت دا پار مقرر دی حفاظہ اتوائی درین اغا دی چلی انسانان دا روحون آخ دی دو قسم ملائی کم ذکر کئی سنرم آیات کے لئے تا اشارہ دا چو پات کون کے دیر ملائی دی توقفتو رسولنا رسولنا جمع ذکر لا نسمانا دیر ملائی کرا جی ملک الموت یو دی خو نور معاونین بے ډیر دی او اللہ غیر دا قدرت ورکړی نورانی مخلوق دی په یو وخت کې ډیر مخلوق نم ساخ استلی شي دا یو قدرت اللہ غیر ته ورکړی دی نو هو القاهر ذو النفاق زورور دی فوق عبادی د پاس د بندگانو خپلنه دی را لیږي تاسو باندې حفاظت کوونکي ملائک تر دې چې راشي یو ساعت سمرګ توقفتو وپات کئی دلارو سننا ملائک زمنگا وهمو دا ملائک لا یفرطون کمینکی ملائکو نکم کمینکی دا اللہ دا حکم بارکی ثم ردو الاللہ مولاهم الحق فدیکم اثبات دا قیامت کئی او دا اللہ دری صفات ذکر کئی ثم ردو بے واپس کے شیل اللہ پاک مولاهم الحق چی مولا دے دے حق بانی مولا پا دو معنو سر راجی یو مولا پا مولا دے مالک و متصرف سر راجی او دو مولا پا مولا دے امدادی سر راجی دلتا مولاهم الحق مولا پا مولا دے مالک و متصرف سر راجی او مولا چی پا مولا دے امدادی سر راجی نو دار کافران و بارکی بینشتوان نر کافرین اللہ مولا لهم سورت محمد یورسم کے راجی نو گولتا مولا هم الحق کافران لے مولا شابید کو اور سورت محمد کی سوی ون نر کافرین اللہ مولا لهم آلتے نفی کو وجہ دارا چھ مولا پا دو معنو سر رے یو مولا پا معنی دا مالک متصرف دلی اس باتے کرے اور بل مولا پا معنی دا امدادی سر رے دلی نفی کرے رہا انا خبردار لونکم خاص اللہ دل اختیار دے خاص اللہ دل پیسلی کولی سمان دل پیسلی اختیار صرف دل اللہ سرے بچہ تے دا پیسلی ندیس بار لی نو حاکمیت صرف دل اللہ حق دے دا مخلوق دا پارا حق دا حاکمیت نشتا چھ مخلوق دا زان یو قانون او نظام جوڑ کی قانون او نظام بس صرف دل اللہ من لے کی چھ شرعی نظام دے بل قانون من نشتا ذکر بل چاہتا حق دا نشتا چیئے یو قانون جوڑ کی وَهُوَ دَا اللَّهَ پَاكَ سَوْنُحَاسِ مِنْ نِرْزَدِ رِسَابْ كَوْنُكُنَا قُلْ مَيُّ نَجِيكُ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحَرِ دَا سُوَلَّسَمْ دَلِيلِ عَقْلِ دِي ویسوخ لاسی تاسو من ظلماتی لبری اتیارو دو چین و دریام نرا بری اللہ در پاجزی بانی و پپٹا بانی لئین انچانا کری منگا اللہ اخلاس وردی مصیبان نخام آشو منگ در شکری سن کنا قل اللہ ویچ اللہ پا ینجیکون خلاسی تاس در من هر دینا و من کل کروین در ارغمنا ثم انتم تشکون بیتا شرکو الى اللہ سر قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا دا پنزم دلیل بزلسم دلیل آخری دے پدے دلیل کردے بیان دے چھتا عذاب اختیارم صرف دیو اللہ سر دے او دے آج کی دری قسمہ عذابوں نے ذکر کی اول عذاب دبرن عذابا من فوقیکم دبر عذاب لکا عدیان بانی سرے راغلے و دبرنا سمودیان بانی سوہر راغلے و دبرنا قومی نوح بانی توپان ناغل دو برنا او قومی لود بانی دو کانو باران شو دو برنا اصحاب الپیل بانی مکانی دو غری دو برنا نو یو قسم عذاب آگر چی من پوقی کن دو برا طرف نئی او دویم عذاب سرے او من تحت ارجوری کن لانی دو خپون لکا اللہ پو بوکی ڈوب کی لکا پیرونیان اللہ پو بوکی ڈوب کی لیو یا من اللہ پزمکن نباسی قارون اللہ پزمکن نیستلیو یا دوانگی رزمکی نا زلزلی راشی لکم دین وراو بان زلزلی راغلی وار نمین فوقی کم و من تحت ارجولی کم دا مقصد شو بل مقصد دام بیانی من فوقی کم برا مشرانم ناکارشی او من تحت ارجولی کم لاندی کشران اغم ناکارشی او یلبس کم شیعن دا دریم قسم عذاب دی چې اللہ تاسو کې مختلف ډلې پیدا کی او دیو بل خلاف مو جنگی تاسو کې اختلافات راشي او دیو بل خلاف استعمار شي نو دا یو عذاب دی مسلمانانو مینځ کې اختلافات راتل او بیا دیو بل خلاف استعمار دل دام د الله عذابی نو درې قسم عذابونه ذکر شي او د بارنا بل دلان دی نه او بل هغه چې مختلف ډلې پیدا شي او دیو بل خلاف و جنگی او یل بے سکم یا گڑ برکتا سر شیان ڈلی ڈلی او اللہ و سکی باز تا سب ازاد و باز نورو او گورا سرنگی منگ بینو ایتون اللہ میں قوم دیر پار دی پوشی وقاد ربی او تقزیب کئی پر قرآن بانی قوم سبحان اللہ ادا قرآن حق دی وائنی مبتا سبانی بی وکیل زیموار لکل نبائل مستقر و سو پتا علمون دادا پر یو سوال اللہ جدی انکار کئی نو عذاب پی ولی نرازی نلغ عذاب برازی خدا غی نیٹا مقرر دا پخپل نیٹا برازی لیکل نینا باین دار خبر دا پار مستقرن وقت دا قلاری دے یا وقت مقرر دے و صحبت آلم اندر تاس با پویا شئی و ادار ایتا اللذین خوضون پی آیاتنا پدیات کی ادب ذکر کئی دا دی ادب حاصل دارے چیو مجلس کی دو گناہ کار کی گی نو دغه مجلس کې ناشته کول دا حرام دی مجلس کې وکینی نه ماکه د سیر د پاره ورځي د وعظ د پاره نو ورتلی شي خو نور کوم مجلس کې کوم ګناه کیږي ناغې کې ناشته کول دا حرام دی لکه مثلا یو مجلس کې د الله په دین پسې ټوقی کیږي الله په یو حکم پسې یو شرعي مسله پسې ټوقی کیږي یو مجلس کې مثال ډمچوري ده او یا یو مجلس کی دا شرک او دا بدعت خبری بل دا گناہ مجلسی نو آئی که ناستا اللہ تعالی حرام کری پای که بناستا نکے و ایدار ایتا اللذین کرچ اللہ اتبین آکا سان چاوا یا خود دون سبی باس کئی ننوزی او باس کئی انگ پایتو نکی فاردان هم مخوردیون حتی یا خود دون تردیچ لی مشغول شیفی حدیث ان غیری خبر بلکی بلا خبرائی غیری ہی چھ غیری لیتوننا و اما یونسی انکا شیطان نو پی حدیث ان غیری کی تم اشارہ شوا چھ لکا پھر سے دنیوی خبری کول دا جائز دی و کچھلی اگر اللہ پا دین پوری مسخرے کئی ٹوکی کئی یا یو گناہ کار کئی نو بیو سناس تا جائز نرا و اما یونسی انکا شیطان و کوئیر کستان شیطان شیطان دنه دا خبر یې رہی ځکه دا الله امر دی چې دینه مخ واړو دیسه ناس ته مکوا دا نه یې شي نو فلا تقود بس مکینا بعد ذکر روس یا داشنا مال قوم ظالمین سر قوم ظالمان نا کورو سر تخبر در پیاشی نو بیر آوی سمکینا سمانا یو مجلس تیا مجلسی گناہ خبری دی تر یو وقت پوری کی ناستی پی کر دی نو خروس خبر در پیاس و چل دی مجلسی خود گناہ خبری دی نو بیر آوی که ناستا بیر پری روا وما علی اللذین یتقونا من حساب من شے اللہ وی نستر پاک سانوانی چیری اللہ نے حساب دی نیو شے ولیکن ذکرہ لیکن پدی بانی نشیر کولی ولیکن ذکر سمنا ولیکن علیہم ذکر پدی بانی نشیر کولی پکار دارا چی دا مومنان دیتا نشیر وکی متقیان خلق دیتا نشیر وکی چی سو دو گناہ مجلسون کئی نایتا نشیر پکار دی لعلهم یتقون لپار دیوی دیگر اللہنا وذلی اللہ یتخذو دینهم لعبا و لحوا دا نمخ کی ادب پشان دی مخ کی ادب سوچ غلط مجلسونه کی مکه نه نو وس بیا وې غلط خلق و سناست ما کوي وذلی الذین او پر دوا کا سان چنی ولا رخ پر دین لایبن ولا هون دات کی در سلور توجیهات کوي خو یو توجیه د څه کوي چنی ولا رخ پر دین لایبن لو به ولا هون عبا سمانا دینو تداش شپخ کاری لکه لوبی و تماشی و تخکاری دین و تسپخ کاری دا خلق و سب تعلق نساتی چا پزلکی دا دین قدر نی لکه چا پزلکی دا قرآن قدر نی دا مجاہد قدر نی دا درس قدر پزلکی نی دا اس خلق و سناستا مکوی چی دین قدر پڑکی نی یعنی دین عباس و سپخ گرنی لکه لوبی و تماشی یو مقصد داشو او دویم مقصد دا ذکر کئی چنی ولی خپل دین لعبن لوبی و لحوان عباس لعبن و لحوان نمورد دنیا رسما دا دین دنیا زیر گرزو لی دا دین کار کئی او دا دین پا کار بانی دنیا گٹی نو دی خلق سے تعلق مساتی لکا علم اکلی صرف دا دنیا پا لالش باری جہاد کئی صرف دا دنیا پا لالش باری یا بلی او دینی کار صرف دنیا پا لالش کئی نو دی سے تعلق مساتی بلا مانا دام کئی دین پر مانا دا اختر یعنی اختر پر اللہ لعب کی تیرے جو سنت تلقو خیال پر کنسا دی نو یو مقصد دا بیان کو چی اتخذو دینهم لعبا نیولی اخپل دین لوبی و آبا سمانا یعنی دین و تاسی لوبی و تماشخ کاری دین سپک گرنی لکر دو لوبی و تماشی پشانا والی دوی مانا سشوا دویم مقصد دا شنی ولی دین خپل لایبان او لحوان لایبان او لحوان نمورا دنیا را یعنی دین دنیا زیر گرزولی دین کار صرف دا دیر پارکی چی دنیا پیو گردی او درین منام سوک لدین منا دا اختر خپل اختر پر لحو لعب کی تیرهی سنت طریقی مطابقی نتیرهی و غرتهم الحیات دنیا دو کئی رجون دنیا یونی سیاد ورکب دی قرآن بانیان توب صلاح چالاک نشی یو نفس بما کا سبب سمدا عمل چھ کرئی نشتر در پارا ما سیوا دن نہ دو سون سے پار شیوا ان تعدل کئی پی دیا ور کی پورا پی دیا و ون خلا شدنا دا کا سان جو شروع شدی ہلا کرے شوی دی بما کا سبب سمدا عمل نہ شدی کئی لہم شراب ان دے لس کے لیے گرم بنا عذاب دے در دون کے سبب دا شری کو برکاو ولانا تو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا پدیاد کی رد کئی شرک پی دعا او حاصل دارا چی شرک پی دعا کول یعنی دی غیر اللہ نمدد گختن دائر تی داد دی و دالی ونطوب دی سو جد اللہ نم آشابل چا ترا مدد شوی نو دیتے سو ارتداد و نرد دو علا عقابنا او بل دیتے لی ونطوب مواکل لجی سلحوتو شایتوین سرا او پدیاد کی دی ارتداد حکم پاو چال گئی چل غیر اللہ نے امداد غواڑی بل دیات کی مثال دا مشرک ذکر کئی چل اللہ مشرک پشان دے اولی ونی دے چل پشان روا دی نو دوانی مشرک ہم کل یو دربار تروانی کل بل دربار تی حیران و پریشان ای نو د مشرک مثال ورکړی دی لیونی سره، لکه لیونی په شړو رواني نو دانګه مشرک هم په شړو رواني، یو ځل یو دربار ته ورځي بل دربار ته ورځي. او مثال د دې لپاره ذکر کوي چې کله چې صحوت شیاطینو فی الارض حیران لو اصحاب یدعون الی الهدى اتنا، حاصل داري لکه یو سړی د ملګر سبهر ته وتلی او پیران دا په دماغ کېنی لار ته ورګی او ملګری دې صحیح لارې ته رابلي خدا صحیح لارې ته ناراضي. نو دا نن یې بعض خلک داسې چې هغه ناکاره مولیانو ناکاره پیرانو ګمراه کړي یا کافرانو بې دینه خلکو د هغوی په دماغ قبضه کړي، هغه سمې لارې ته ناراضي، د ایمان او د اسلام لارې ته ناراضي. نو قلت ورته ویا نه دویه موږ ربونو ما سوا د الله نه ما څوک لاین پهونه چې پیدا نه شي سوالی موږ ته نو تکلیف رسولی شي موږ ته و نرد موږ واپس لیږو خپلو پوندو باندې رسوانه شریعتو کو موږ ته الله پاک کله دې شان دغه سړي باندې استاوتو شیاطینو چې بلارې کړی هغه د شیطانانو بلارې کړی یا ګمراه کړی هغه د شیطانانو فی الارض په ځمکه کې حیرانه چې حیرانی لهو اصحاب در پر ملګری یدعونه چې لا بری له خدا سم لاره تا ایتنا شرا شمنګتا ملګری سم لاره تر بری خدا سم لاره ته ناراضي. نو دا نه د باج خلکو دماغ سي طالبان دا کار خلکو قبضه کړي ان د انسان بی دینه کړي گمراه کړي تی سم لاره تر بری خدا سم لاره ته ناراضي. وانتوت ان هدى الله يقين هدايت الله هو الهدى غمضا هدايت دي مشرك دعوة هدايت كي كافر دعوة هدايت كي فالله هدايت على شغل الله طلب لي وامرنا مكتوكم شعل نسم جمع غالا كيلو لرب العالمين رب مخلوقات تا وانا قيم الصلاة ودا شور ومنزل روي الى الله نو خاص الله وزاد دي شغل تبتاسي جمع كولا شيء وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق داش فارسم دليل عقلي ده دليل حاصل داره چه دنیا پیدا کول دو دنیا وران اول دوار دالله پی اختیار کری. وهو الذي خاص الله وذالذي خلق السماوات فلکی اسمان نزمك بالحق فحق بالي یا بالحق دا پا دخکار کولو دا حق چه حق خلقو دخکار شی چه غد الله یوال ره. ويوم يقول ما نأذكر يوما ياتك أغبرس شلاب ويكون شا فيكون فشي ولي إن الله لطول خلق مبارك أمر دمر كيدوك لطول خلق بملشي قول الحق وينا دا الله كما وينا دا وكون وينا دا حقرا شلاب لطول مخلوق مبارك أمر دمر كي لطول بمري وله الملك خاص الله نبا شهيد پاورا شبوكيا بوغلش پشپلائي كي پوية دلنا پتوخ كانا وبان دل الله حكمت والا دي وخبردار دي. وإذ قال إبراهيم لأبي آزرا أتتخذ أصناما آلهة لدينا روستو دليل نقلي تفسيري ذكر كي دي إبراهيم عليه السلام نا بیا دلی نقی اجمالی ذکر کئی دو ولس انبیاؤنا او دارنگی ترغیب برکئی توحید تا روس توی اولائی کالذین هدى اللہ فبی هداه مقتره ترغیب دے توحید تا چی دی انبیاؤ تابیداری ہو کئی. نب دی ایتونو کی یو دلی نقلی تفصیلی ذکر کئی دو ابراہیم علیہ السلام نا بل دلی نقلی اجمالی ذکر کئی دو ولس انبیاؤنا او بل پدې کې ترغیب دی توحید ته چې د مخکې انبیاو تابعداري وکړي دوی په نقش قدم روان شي. او مخکې سیره بدلاله چې مخکې دلایل عقلي ذکر شو نو دلته اوس دلیل نقلي ذکر کوي چې دا د الله د یووالې مسله چې څرنګه په عقلي دلیلونو ثابته ده نو دارنګه په ژبه د ابراهیم علیه السلام او د نورو انبیاو هم ثابته ده. و ابراهیم علیه السلام پاول کی خاص گئی ذکر مکی مشرکین و دعوت ملت ابراهیمی کوله دان یهود و نصارا و امزان ابراهیم علیہ السلام تا منصوب کاو ناللہ دا ابراهیم علیہ السلام ملت ذکر کئی چن ابراهیم علیہ السلام ملت سو اخو دا شرک رد کلیو دا مشرکان رد کلیو دانگی دی پجر دا پلار نام جدا سویو ندا سو خبری دیتونی که بیانی گی ولی قال ابراهیم کلی چولی ابراهیم علیہ السلام لی ابی اخبر پلار تا چنو می آزارو ظاہر دا قرآن ندا معلومی چی آزار اخبر پلار دی آتا تخزو ایتنی چی اسنا من بوتان آلیتن پخدای تو بانی اندی آراک یقینن زینم تالرا و قومک و قوم صحفی ظلال مبین پا گمرا اخکارکی و کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات و کذالک امدغرنگی کذالک تشبید پار رہی لکہ سنچ ابراہیم علیہ السلام تا اللہ دا شرق باعتو خودا لدارنگی اللہ و نوری منگو خود ابراہیم علیہ السلام تا بادشاہی دا اسمانونو نوری سیغا دا مزاری ذکر کئی دیتا حکایت دا حال مازیہ وی امخکانے حالت اللہ نقل کئی مجھے کا مزاری راولی نوری منگو خود ابراہیم علیہ السلام تا ملکوت السماوات بادشاہی دا اسمانو دزمکی ملکوت بادشاہی و ملکوت مانا کئی پا عجائبات سرا ملکو دا سماوات سمان عجائبات دا اسمان لو دزمکی شیخ الہند رحم اللہ علیہ مانا کری وَلْيَكُونَ دِلَ فَارَشْ دِلَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ دِيَقِينَ كَوُنْكُنَا وَلْيَكُونَ كِوَا عَتِفَرِ لَدِي مَعْتُوبُ اللَّهِ مُقَدَّرْ دِلَ لِيَسْتَ دِلَّ بِهِ وَلْيَكُونَ مِنَ الْمُوْقِنِينَ چلے پر دلیل فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا مَخْكِدِ ابراہیم علیہ السلام دے یقین ذکر ہوشو وَلْيَكُونُ الْمُقِرِينَ وزا ابراہیم علیہ السلام مناظرہ ذکر کئی لمشرکان سرا پدیتونے کی ابراہیم علیہ السلام دے مناظرہ بحث دے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ دُبَانِشْ فِي رَآ وِلِدَ کاو کبان ستوری دا اغا ستوری او چی دی عبادت کاو نقال اول ابراهیم علیہ السلام هادا ربی دا زما رب دے فی زعمکم ساسی بگمان کی او دویم مانا دا کچل تا حمزر صفحہ مقدر دا هادا ربی آیا دا زما رب دے یعنی سمان دا زما رب کیلئے نشی فلما فلال کلش غپری ووتو قال اول ابراهیم علیہ السلام لا احب الافرین زمین لکم دا پریوتون کو سرا چی پچا بانی پناو زوال لازی یا مرک پر رازی نغا اللہ معبود نشکی رے پا دے سورو بانی پنا رازی یعنی پریوزی او چی سوک پریوزی پناو زوال پر رازی نغا اللہ معبود نشکی رے ندانگی آن نیکان بندگان چاگی مرگ راغلے قبرون کی دپن شوی نغا اللہ معبود نشکی رے فَلَمَّا پَلَا قَالَ اللَّهُ حِبُّ الْآفِرِينَ وَنَا جَامِ رَحِمَهُ اللَّهُ وَي خَلِيل آسَا دَرِ مُلْكِ يَقِين زَن نَوَائِ لَا حِبُّ الْآفِرِينَ زَن خَلِيل آسَا دَرِ مُلْكِ يَقِين زَن ابراہیم علیہ السلام پشانتا دی یقین دروازہ ویوٹا کوا او نوائِ لَا حِبُّ الْآفِرِينَ زَن دَلَّا حِبُّ الْآفِرِينَ چَغَ وَكَا شَ نو دغا خبر تم مکاو خبر یقین جوڑ کا مولانا روم رحمه اللہ مدید بارے کے وئی اندرین وادی مرو تو بے دلیل لا حب الافرین گو چو خلیل وی پدی میدان کی بے دلیل مزا اندرین وادی مرو تو بے دلیل پدی میدان کی بے دلیل مزا او لا حب الافرین گو چو چون خلیل لا حب الافرین ویو لکا سنچ ابراہیم علیہ السلام دار پزویل وچی لا حب الافرین فَلَمَّا رَى الْقَمَرَ بَازِغًا مَخْكِ سِلَّالُ دَسْتُورُنَا دیکھ سِلَّال کے جس وقمینہ او حکم دا عبادت دستور اس وقمی ذکر کئی سِلَاكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ سمانا د دیو بندگی کول دا زلالت دی. سوچ سورہ عبادت کیا دا سپوگمہ عبادت کی دا گمراہی دا. پلم مارا القمر کیچو اللہ سپوگمہ جارا بازغن پرقیدون کیوئے اللہ حاضر ربی. حاضر ربی دو معنی دی مخی تیر شوی. حاضر ربی دا زمار رب دے فی زامیکم، یا حاضر ربی آیا دا زمار رب دے، حمزر استفام مقدر دا. فلما فلر کچ فریوت قال ویل لا الا لم يهدني كرات لكي ما طلب زمان الشمس زاد قوم گمراهاننا. فلما را شمس بازغتن ار کچ وری دنور لرا بازغتن مخی ویل بازغن او دلتا بازغتن مؤنث دی او رس هذا مذکر راوی زکه شمس تا مؤنث سمعی دی تانیث او تذکیر دواړه جائز دی. نو دلته بازغتن صفت مؤنث را لري او به هاذا کی اشاره د اشاره له مذکر را لري ځکه مؤنث سمعی کی تذکیر او تانیث دواړه جائز دی. نو فلم را شمسار کرے چی وی دنور لرا بازغتن پر قیدون کے قال ول ابراہیم علیہ السلام هاذا ربی هاذا زما رب دے هاذا اکبر دا ډیر لوی دی. فلما فلا ترکل شیغا پریوتا پناش قال ودی اقوم اقوم زما هازا اکبر دا لوی دے پرنا کی او دا لوی دے پیج بعد جسم سرا. فلما قال یا قوم ارکل چنور پریوت گورا دا دری وڑو بانی اپول لاغلے پری سوری بانی سفمی او نور دری وڑو بانی او د دین استدلال کرے په عدم الوهیت د دیو باندې چې ګوره دا درې وړ الیه نشي کېدای وری په دې اوفول لري پناو زوال تر راځي او چې په پناو زوال لازم نو غیر الله معبود نشي کېدای او بل په دې کې برات ان شرک هم په تفریق قال ولی اقم ازما قوم انی بارون یقینا ز بزار ما مما دغه تو شی ګونتا شریکان کوي د الله سره انی وجهت وجهی للذی مخی برات ذکر شو انی بری ان مما تشرکون او دلته اوس توحید ذکر کا انی وجهت وجهی کی ذکا اول برات لا الہ الا اللہ کی دعا جاری لا الہ کی نفی و برات دے و الا اللہ کی سر توحید دے اثبات دے نو دلته اول برات ذکر شو انی بری ان او بے توحید ذکر کا انی وجهت وجهی کی انی وجهت یقینا ما وجد افضل مخ او ذات اش پیدا کړی اسمان نو زمکا هانی پنکرا کیم په توحید باندې نه مزد مشرکان نه وحاجه قومه په دې کې اوس ابراهیم علی السلام نور حال ذکر کړي چې ابراهیم علی السلام د شرک درد د فار مناظره هم کړی و او دا سی مناظره هغه په جهاد کې حسابېږي. دیم تی دا مسئلہ معلوم شوا چی سوک حق بیانی مخالفین بل اقصا خامخا جگڑی کئی جکا وحاجہو قومہو. درین پایات کی ددی دا قول جواب ذکر کئی ولا اخافو ما تشکون بیہی سرا دیوی زمانگ دلی علیہاو نغلے کینا کنی دا با نقصان در ورسائی تکر با در ورسائی سورت زمر و سورت حود کی دا مضمون راجی. ابراہیم علیہ السلام داغی جواب کوئی چھو والا خاف ما تشرکون به الا یشاء ربی او بل دیکھے دا اللہ حکمتون تا اشارہ کوئی چھو وسع ربی کل شین علما یعنی پا دیکھ کارنو کہ دا اللہ دیر حکمتون ری خوپا حکمتون بانے صرف اللہ پوئی گی. نو حاجہ و جگڑی کو اللہ صلی اللہ قوم ندر قال ابراہیم علیہ السلام تو حاجونی ایتا جگڑی کوئی ماسرا فی اللہ توحید اللہ کی وقد حدان و تقصر اللہ رایت کلی ریماتا ولا خواف زنی ریگم مادا اصنا تو شیگون تا شیکان کوئی بید اللہ سرا یعنی ساید علیہ ہون زنی ریگم چرا ماتا تکر یا نقصان رور سی الا یشا ربی مگر چیو غواڑی رب زمان سمانا کم مصیبت چرا جی دا با دا اللہ طرف نئی دا بستا جا لیہا اور طرف نئی مگر چی واڑی رب زما شین یوشی در وسیع پر آخد رب زما ار یوشی در پیت بعد علم سرا یعنی دیکھ اللہ تبع علمی کما تکم تکریف را رسین دیکھ بل اللہ پل حکمتی اپلا تتذکرون تاسو نسیان قبل وی وکیف خاف ما شرکتم ملا تخافون انکم شرکتم باللہ دا تفصیل لمخ کی جواب دے مخ کی ویل ولا خاف ما تشركون به الا يشاء ربي انت اجمال او كيف خاف دا اس دا اجمال تفصیل لے او پدے کہ محاکمم ذکر کئی چتا سو گوری دا لوی ذات نہ یرا نہ کوی نو زب اساس دا عاجز معبودان نو سیر او کما نو محاکمہ دا چتا دا لوی رب نہ یرا نہ کوی نو زب اساس دا الہو نو سیر او کما او بل دیتا اشارہ کئی چھے گولی دا سی نزیہ صلی ثابت تا اداغیر پارا منزل دلیل پکاری مالم ینزل بی علیکم سلطانا دیکھ دیتا اشارہ دا چھے بعض مسائل دا سیدی خوصاً دا عقلی او دا نظری چھے داغیر پارا منزل دلیل پکاری درہیم دیتا اشارہ دا چھے ابراہیم علیہ السلام فریق و دا قوم مقابل کی دکھا پا ایو الفریقین و حق و دا پا زان تعبیر پا فریق سوکو یو فریق قوم و بل فریق شوکو ابراہیم علیہ السلام و ابراہیم علیہ السلام دے خپل ځان نه فریق سے تعبیر کئی لکہ سورۃ نحل کی ابراہیم علیہ السلام تو امت ویلے شوے سورۃ نحل یو سل شرم کی نو کہ پا خواب وسنگی بزوری گم مالا سنا شرکن تا شرک و اید اللہ سلا ولا تخافن تا سنی ری گئی انکم شیقینا تا شرکتم شریکم جوڑ کر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلالے گلے اللہ پاک پاغی بانے علیکم تا سلطان دلیل پا ایو الفریق یعنی پس کم یدو دوڑ لنا احق وڑے لائق دے پا امن بانے کہ یہ وی تاس انگون تعلم انتاس پوئے گئی اللذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم پا دیاد کی نمخ یاد جواب کی مخ یاد کی ول ایو الفریق یعنی حق بالامن نو دیار کی داغی جواب کوئی چھے امن بداغ چاہتا پا رہی چھے اگی ایمان نوڑی او شرکی نہیں کرے ولم یلبسو ایمانہم بی ظلمن ظلمن مراس شرک دے دی ایمان سے شرک نہیں گڑ کلے داغی دا پارا با امنی دویم دایات ندا معلومی گی چھے امن دا دی ایمان سے تعلق رہ لری امن پا سرا دی پا ایمان سرا او بل دا ایمان دو فیدی بیانی یو چھے پا ایمان سر امن راجی دا عذابون نا او دویم دا چھے ایمان سر ہدایت دے وہم محتدون نو دو پیدی دا ایمان بیانی یو امن دا عذابون نا او دویم ہدایت راتل سلرم آیات کے لئے تا اشارہ کئی چھے اکثر خلق دا ایمان سر شرک یو زی کئی سورت یوسف یو سر شفاگم کی براش وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ نو اکثر خلق ایمان ام لري خود ایمان سره شرک یو ځای کوي نو الذين كسان امنوا شي ایمان راوړل دي ولم يلبسوا نه لري ګټ کړل ایمان د ظلم سره ظلم نه مراد شرک دي اکثر صحابه تابعین هغه ظلم نه ته مراد سره شرک دي او دې باره کې حدیث هم راځي اولئک الاکثر لهم الامن هم دوی در امن دي وهم محتدون نو دی ہدایت والا دی وتلک حجتنا آتینا ابراہیم علی قومه پدے کی دماغ کے کلام دے ابراہیم علیہ السلام تو اشارہ کئی اشارہ دی خبر تا چہ ابراہیم علیہ السلام دا مخ کے کلام ندی جی پورش کم وہ دا ٹول بطور حجت و بطور دلیل ہو اللہ تجھے کب حجت سے تعبیر کئی وتلک او دا نامخ کی چکم کلام دا ابراہیم علیہ السلام ذکر شو چی قالا حاز ربی فلما فلا قال اللہ حب الافلین دا اغا شپگا بی آیات نشیرو دا ردوات آیات پوری دا طول کلام دا ابراہیم علیہ السلام دا بطور دلیلو او علا قومی ہی کی علا راور چی گورا دا خبری پتور دا مناظری ذکر کروی چھے دا قوم سے مغلوب شی ملامت شی دلیل بانی نلای و تلک حجتنا دار من دلائل چې موږ ورکړی ابراهیم علی السلام ته علا قومی په خلاف د قوم له باندې نرفع من پورته کو درجات من نشا عمر سبید او شاش منګه غواړو ان ربک یقین نفسه حکیم حکمت والا علیم پوی دے سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى صحابه اجمعين يا الله تمن راجش يا الله من درس قبولك الله من قران فيك الله من القران بند عمل كل توفيق راك الله طول اريدن كو تعيل من نافع علم بعمل نصيبك الله طول تعيل من نافع علم بعمل نصيبك الله طول في عمل كل توفيق ورك الله من طول روحاني وجسماني مرضنا ختمك الله من روحاني وجسماني مرضنا ختمك الله دې نیک عمل او صحیح توبې توفیق راک الله دا رمضان زموږ نه قبول ک دې کې الله دې نیک عمل او توفیق راک یا الله دا روزې تراوی مونږ نه زموږ قبول ک یا الله هر څوک دې میاش کې درسونه کوي عبادتونه کوي الله دې ټول نه قبول ک یا الله دې ټول نه قبول ک الله خاتمه په ایمان او په نیک عمل ک الله خاتمه په ایمان او په نیک عمل ک الله خاتمه په عقیده توحید ک امین صلی الله تعالی علیه